Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allah ve alim ve azim ve halim ve alim ve hakim. Estaizu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. İnnehu es-semi'ul basir. Sadakallahul azim. Allah menfa'na bil Kur'an'il azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum ellezî lâ yemûtu ebedâ ve defa'tu annî ve ankum es-sû'a la havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Rabbimiz tebâreke ve teâlâ bu günlerimizden daha beter günlere kavuşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Zira geçen sene Mi'raç'ta cemaatlerimizle namaz kılarak, ihtifal ederek Mi'raç dersini binlerce kişiyle birlikte okuyarak geçirmiş iken bu sene maalesef evlerimizde kaldık, kapandık. Şimdi de İçişleri Bakanlığı 65 yaşın üstünde olanlara sokağa çıkma yasağı. Tümden sokağa çıkma yasağı, yani otobüse binme, minibüse binme, kalabalık yere girme değil. Tamamen sokağa çıkma yasağı ilan etti. Demin bir saat kadar evvel yani. Benim gibi zaten şeker ve kalp, bütün damarlarında stent olan, bağışıklığı düşük, kronik hastalıkları olanlar deniyor bunlara. Kronik hastalığı olanlara da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Onun için yani şu anda siz gelseydiniz de ben gelemeyecektim. Hal böyle olunca bunlara riayet etmek lazım. Fakat maalesef milletimiz yok asker uğurlamak, yok camiye gitmek. Ya adam sana diyor ki bak, halıda 3 gün kalıyor. Adam orada secde ediyor. Sen de aynı yere secde edersen 3 gün içinde bile o halıdan sana geçiyor diyor. Yani bunu anlamamakta bizim milletimiz inat ediyor, ısrar ediyor. Halbuki bu veba salgını gibi bir salgın bu. Kaç gündür hadis-i şerif okuyoruz. Ayşe annemizden radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Bu yani Buhari'de de geçiyor. Buhari'de de geçiyor. Fehem küsü fî beledihi. Bak, şehrinde duracak. Şehrinden çıkmayacak. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde fehem küsü fî beyti. Evinde bekleyecek diyor. Sabiran sabredecek. Muhtesiben sevabını Allah'tan umut edecek. Enayi misin evde boşuna duruyor, sıkılıyorum. Yani mübarek adam, bunda sevap var. Harpte nöbet bekleyen gibi murabıt ecri veriliyor. Ölürsen defterin kapanmıyor. Efendim kabir azabından, mükerneki sualinden korunuyor. Ameli kıyamete kadar devam ediyor. Çok büyük müjdeleri var bunun. Murabıt olanların yani. Serhat boylarında, sınırda nöbet bekleyen. Aynı ecri verecek. Çünkü neden? Evinde beklemesi, nöbet beklemesi. Çünkü neden? Çıkarsan bulaştıracaksın millete. Sabredecek diyor. Sevabını Allah'tan bekleyecek. Ya alemu ennehu la yusibu illa ma ketebollahu aleyhu. Bir de şuna itikad edecek. Tedbir takdiri bozamaz. Allah'ın yazmadığı bir şey benim başıma gelmez. Ne yazdıysa o başıma gelecek. İtikadı böyle olacak ama tedbiri de elden bırakmayacak. İşte bunun için diyor sana şehrinden çıkmayacak, evinden çıkmayacak diyor. İlla kötü böyle bu misli ecri şehit. Bu kişiye şehit ecrinin misli yazılır. Ölürse değil. Ölürse de kalırsa da. Burayı tam anlatamadım herhalde geçen derslerde. Bezlül Ma'un fi fazl-ı ta'un isimli eserde İbn-i Hacer Askalani Hazretleri bunu hadiste müminlerin emiri kabul ediliyor. Şeyhül İslam. O açıklıyor. Bu hadis-i şerifte ölürse demiyor. Ölürse de kalırsa da. Buraya dikkat et. Ne gibi? Bir adam cihat yolculuğuna çıksa, Allah yolunda cihada çıksa, fakat harpte harbe yetişip veya harpte ölmeyip geri dönerken yolda başka bir nedenle ölse, mesela hayvanı onu tepse veya hayvandan düşse, boynu kırılsa ölse, böyle çok oluyor. Yani veya cihada giderken yolda ölse, yolda ölse ama daha harp başlamadı. Buna şehit denmez mi? Denmez olur mu? Onun için bir insan Allah yolunda cihada çıkarsa, ölürse şehittir. Harpte ölmesi şartı yok. Yolda da ölse başka nedenle. Başka nedenle yani. Anladın mı? Hayvanlar parçaladı. İşte demin dediğin gibi çukurdan yuvarlandı şeyden, yardan aşağı yuvarlandı. Hep şehittir. Onun için bak bu hadis-i şerifte feyemutu demiyor. Ölürse şehittir demiyor. Müslümanlar. Hadis-i şerifleri doğru anlayalım. Muhaddisler, şarihler olmasa bir şey anlamıyoruz yani. Evinde beklerse diyor, sabrederse, sevabını Allah'tan umarsa diyor. Ve başına gelen Allah'ın kaderidir. Ne gelirse. Bunu da itikadı, kadere, imanı, tevekkülü, teslim et, tam olursa buna diyor bak. Yani o salgında ölmese bir şehit sevabı kadar sevap alır. Allah yolunda cihatta şehit olun sevabı alır. Nöbette tutarken ölenin şehidin sevabını alır. Ölmezse, ölürse zaten tam şehit sevabı alıyor. Diyelim ki salgında evinde bekleme emrine riayet etti. Hem Kur'an, ayetin, hadisin emri var. Hem de devletin, hükümetin emri var ya. İkisi de birleşmiş durumda şu an yani. Ülül emre itaat ayrı bir konu. Hadiste de ayrıyeten bu emrediliyor. Böyle bir durumda evinde dururken kalpten ölse, kalpten ölse veya şekeri fırladı, bine çıktı falan bile komaya girdi ölse, kanserden ölse, şimdi bu kadar insan ölüyor işte koronadan 9 daha resmi açıklama yapıldı. Bugün 9 kişi mi öldü yani? Bugün çeşitli nedenlerle kaç kişi öldü? Eğer bunlar sabretseydi, evinde bekleseydi, bu şartlara riayet etseydi, başka nedenle de ölse şehit sevabı alıyordu ya. Bu kadar büyük bir müjdesi var bunun. Sen evde oturmak ibadet. Şimdi sen Miraç gecesi de camiye gideyim diye çıksan günah. İsyan. Çünkü sana evinde dur dediler. Sense yani sevap yapacağım diye günah gidiyor. Dedenin elini tutmuş. İşte dede nereye gidiyorsun diyor. Camiye gidiyorum diyor. Yahu diyor yasak yasak bilmiyor musun diyor. Çocuk da gülüyor ona böyle kontrol. O da itiyor onu kontrol. Zaten ayrı ayrı kılıyoruz diyor. Ne var diyor. Ya mübarek dedelerimiz. Yani ben de dede oldum da. Dikkat edelim daha yani. Sen şimdi camiye gidiyorsun. Başkası ayağını basmış, ağzını dayamış. Yani bu camilerin tümden kapatılması gerekiyor. Bak Mekke Medine bugün Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi tümden kapatıldı namazı. Tümden. Yani adam çünkü geliyor orada kılıyor. Aynı yere öbürü geliyor. Tek tek takılsa aynı yerde secde ediyor. Mesele bu yani. Anlatamıyor muyuz? Yani bilmiyorum tabii. Burada bu tedbirler biraz geç kaldı yani. Bu birkaç hafta evvel camilerin cumadan evvel kapatılması icap ederdi. Ben bunu tabii Diyanet'in önüne geçmeyeyim diye birkaç hafta evvel açıklayacaktım. Açıklamadım. Ama Diyanet biraz sonra bunu açıkladı. Yine biz Diyanet'ten önce bazı açıklamalarda bulunduk yani. Fakat şu anda camilere hiç girilmemesi lazım. Çünkü adam diyor ki ben ayrı ayrı kılıyoruz diyor. Yine gitmek istiyor. Ya muhterem ne iş yapıyorsun ya? Millet artık yani öbürleri balık tutmaya gitmiş. Öbürleri Kadıköy efendim arabadan geçilmiyormuş bilmem ne. Ne yapalım? Kültürsüzseler. Ne yapalım? Biz de kalkıp millete Fransa'nın bakanı gibi embesiller diyecek haşa halimiz yok. Ama kültürsüz diyebiliriz yani. Çünkü neden? Dini kültürü de yok. Ayet hadis kültürü de yok. Ülül emre itaat kültürü de yok. Ondan sonra bunun ne kadar tehlikeli olduğuna dair bir kültürü yok. Yani hiçbir kültürü yok yani bunun şimdi. Ne zaruretiniz var? Çıkıyorsunuz balık tutmak bilmem ne. Oturuyorlar parklarda bilmem nerelerde. Ya muhteremler şey yapmayın. Birbirinden de uzak durmuyorlar. O sıraya yanaşıyorlar. Anlatamadık yani. Hükümet devlet anlatamadı da. Ben nereden anlatacağım? Ben bari beni seven, beni dinleyenlere duyuruyorum. Bak hadis-i şerife uyarsak, ecelimiz gelmeden ölmek yok. Ama hadis-i şerife uyarsak, hangi sebeple olursa olsun bu salgın geçmeden ölürsek şehit oluyoruz. Şehit sevabı alıyoruz, şehit oluyoruz. Diyelim ki afiyetle kurtulduk, virüs de kalktı. O zaman da ölmesek de yine bir şehit sevabı alıyoruz. Bak bir şehit sevabı kolay mı adam? Canını veriyor harpte ya. Bu onun sevabının mislini alıyorsun ya. Neden? Laf dinlemekten. Onun için Allah razı olsun tekrar uyarıyorum, tekrar uyarıyorum. Efendim, siz Allah'ı dinleyin, Celle Celaluhu Resulü'nü dinleyin sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok tembih etti. Yani burada sebat eden, sabreden, evinde duran harpte sebat etmiş gibidir diyor. Harpte. Ha, tersini düşün. Bundan firar eden, kaçan, laf dinlemeyen, çıkan, gezen, dolaşan. En büyük günah, yedi büyük günahtan biri harpten kaçmak. Müslümanları yolda bırakmak. Müslüman ordusunun bozguna uğramasına sebep olmak. Bunu söylüyor hadis ya. El faru minet taun, kel faru minet zafir. Harpten kaçan ne kadar yedi büyük günahtan biri düştü. Bak içki, kumar gibi bir şey, zina gibi bir şey diyorum. Sen anlayamıyorum hala. Zina diyor, gidip zina diyorsa hacı adam sakallısı bir adam. E diyor çıkma işte. İlle sokağa çıkma yasağını mı koydurtmayı bekliyordunuz yani? Aşmak 65'e yasak geldi. E, kronik hastalığı olan isterse 55 olsun benim gibi. Yasak geldi. Ne yapacaksın şimdi? Ne lüzumu var? Bu şimdi polisten korkuna durmaktansa Allah Resulü'nü dinlemek için buna uysaydın da şehit sevabı alsaydın ölmesen bile. Ölmesen bile değil mi? E, yazık. Enayilik oluyor yani. Allah Resulü'nü dinlemeyen adamdan daha enayi kimse olamaz. Bir ayet hadis var burada. Burada laf dinlemeyen adam yedi büyük günahtan en büyüğünde işte şirkten sonra geliyor. Şirkten sonra bir adam gavur olmaktan sonra gelen günahlardan biri harpten kaçmak. Burada diyor şartlarına riayet etmeyen harpten kaçan gibidir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Tekrar tekrar beyan ediyoruz. Bakalım bu belalar başımızdan ne zaman kalkar? Dün geceki zikirler çok tesirli oldu, çok faydalı oldu. Ve çok ihlaslı, samimi Müslümanlardan müjdeli rüyalar, haberler geldi. Ondan sonra yani hakikaten Türkiye'nin durumunun inşallah daha iyiye gideceği ve ondan sonra bu buğdayların yeşerdiği, çok uzun boy verdiği, ondan sonra bazı insanlar dinden, bu yüzden bizim sohbetlerine, cemaatlerine bir kısım uzaklaşsa da kat katının bu yola dönüş yapacağı bu vesileyle. Ondan sonra efendim televizyon hizmetinin önemi. Bak şimdi toplanamıyoruz. Nereden sohbet yapacaktık? Ya biz bunları daha hapis sürecinde Allah bize ilham etti yani. İlla bunu yapalım, illa bunu yapalım. Hapiste radyonun önemini anladım. Radyonun önemini anladım. Kendim bir sene hapiste kaldım. Ondan evvel de radyonun önemini anladım. Bandırma'da yatarken de 2002'de. Orada da beyan radyo kurulmuştu. Oradan da sohbetimi Allah bana dinletti. Ta Bandırma döneminde. Yani ta o zamandan biliyorum ben bu tebliğ araçlarının önemini. Bizim ham sofiler bana çok karşı geldiler ama şimdi onlar da icra geldiler. Bak, anladılar. E şimdi camiye bile toplanamıyorsun. Namaza gelemiyorsun. Hadi bakalım. Nasıl bu kadar insana şimdi kaç yüz milyon kişi, belki milyon, belki kaç milyon bilmem ki ben. Dünyanın her yerinde kim dinliyor. E şimdi bunları bir araya nasıl getirecektik? Zaten mümkün değil. 3-5 bin kişi bir araya geliyorduk. 3-5 bin kişiyi nasıl toplayacaksın şimdi? İki kişiyi yanaşamıyorsun birbirine. Bak, televizyonun çok önemi olduğu, bu televizyonun mutlaka devam etmesi gerektiği, sohbetlerin bu yayın organlarının devam etmesi gerektiği, büyüklerimiz mana aleminde bizi uyarıyor. Yani arkadaşlara gösteriyor, bize de işittiriyor. Ben kendim mesela bir şey görmedim. Ama Mevla Teala ya sen kendine gösterir, ya birine gösterir, sana işittirir. Nübüvvet gitti. Müjdeci rüyalar kaldı. Müjdeci rüyalar nübüvvetten bir cüzdür. Onun için Müslümanların rüyaları muteberdir. Muteberdir. Bu vesileyle televizyonumuza sahip çıkalım. Sohbetlere devam edelim. Sohbetleri millete takip ettirelim. Vakitlerini, saatlerini mesaj atalım. Çok önemli. Şimdi Miraç dersiyle ilgili derse başlıyoruz hemen. Çok da uzatmamakla beraber, çünkü gece ibadet gecesi. Biz de gecede çok az uyuyabiliyoruz. Gündüz de bugün az uyuyabildim. Dolayısıyla ibadetlere kuvvetimiz de kalmıyor. Bağışıklığımız da tabii uykuya riayet olmayınca bağışıklık da çöküyor. Bu sefer mübarek 27. gece bir daha ne zaman gelecek 27. gece? Seneye kadar bu kadar insan daha birkaç hafta içinde kaç tane yakınlarımızı, sevdiklerimizi, tanıdıklarımızı, hocalarımızı kaybettik. Yani ahiret yolculuğu muttasıl devam ediyor. Hız kesmeden. Onun için seneye Recep ayına kim öle kim kala, hele afat semavi, afat aradı. Mayıs yağmuru gibi bela yağıyor, mikrop yağıyor. Milletimizin üzerine, hepimizin üzerine. Allah cümlemizi hafız emin eyleye. Onun için bu mübarek gecede de vebanın kalkması için bir özel dua inşallah şey yapacağız. Okuyacağız dersin sonunda. Ve lakin yani hiç okumadığımız, size yazdığımız ama hiç okumadığımız, ona da bir amin deriz. Böylece dualarla belalar kalkıyor. Zahiri tedbirlerimizi alacağız. Zahiri tedbirlerimizi alacağız. Bazı ilaçların da faydalı olduğu yönünde bilgiler başladı kamuoyuna arz edilmeye. Zannedersem Abdullah Çiftçi beyefendi de bir bu usta tweet atmış. Dolayısıyla inşallah yani tedbirimizi arayalım. Hudu hidrakum. İlacı varsa bulun için. Tedbirinizi alın. Ondan sonra efendim diğer tedbirler zaten yanaşmamak, bulaşmamak, tokalaşmamak, sarılmamak, bir metre, iki metre yanaşmamak. Bunlar azami derece rahat edecek. Çıkmamak, görüşmemek, karışmamak. Bu vesileyle inşallah Rabbimiz Tebarek ve Teala bu beladan da bizi kurtaracak. Ama tabii ya Siyonizm diyoruz da, Siyonizm deyince anlamak lazım. Bu iş İsrail'i de aşıyor yani. Çünkü İsrail'de de farkındaysanız hiç çıt yok. Vakadan haber yok, bulaşmadan haber yok. Bütün dünya kıtalar aştı geçti bu iş. Bütün dünya köy gibi oldu. Zaten çıt yok. Yani bu sizin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ama tabii bu İsrail'in de üstünde, Amerika'nın da üstünde biliyorsunuz böyle bir 26 aileden bahsediliyor. 26-27 bunlar işte Feller, Meller, Rockefeller bilmem ne bir şeyler diyorlar. Yani işte bunlar böyle şeyler üretiyorlar. Dünyanın nüfusunu kırmak istiyorlar. 500 milyon falan, 1 milyar kadar dünya nüfusunu azaltmak için böyle virüsler. Tabii sebepler alemindeyiz. Silahları da bu gavurlar yapmıyor mu? Bütün bu Yahudi Mason ailelerde değil mi bu silah sanayi? Silah sanayiyle de bütün milleti öldürüyor, kurduruyor zaten. Suriye'de ne kadar insan öldü? Irak'ta ne kadar insan? Daha yakın zamanda. Afganistan'da 30 senedir. 80'den beri ne kadar insan öldü? Silahlar da bunların elinde. Müslüman Müslüman'a da kırdırıyor. Hem nüfusu azalttırıyor. Hem düşmandan kurtuluyor. Bunu da şimdi yani bir sebep olarak bunların yapmış olma şeyini bazı uzmanlar bunu anlatıyorlar. Ne yapacağız biz? Tabii bu hükümetlerin işi, devletlerin işi aşılar geliştirmek, laboratuvarlar geliştirmek, bu sıhhat sektörüne çok ağır ağırlık vermek, çok yatırımlar yapmak. Efendim demek ki bu sihalar kadar belki daha da mühim bir aşı. Bir aşı bulmak, aşı bulan Hıfzus Saha gibi kurumları yeniden faaliyete geçirmek ve bunlarla birlikte milletimizin bu gibi önümüze, çünkü bu biter. Bu 19 mu bunun rakamı? 19 mu diyorlar buna? Bilmem ne 19 diyorlar. Covid-19. Covid-19 biter. Movid-20 çıkar. Ondan sonra Covid-25 çıkar. Yani bu anlaşılan bir sürece girildi. Bundan sonra savaşların daha masrafsız oluyor bu. Şimdi bakıyorsun Rockefeller'ın diyorsun. Bir oğlu Çin'deymiş. Şimdi yerine o mu geçecek, öbürü geçecek belli değil. Bir küreselci, ulusalcıdır tutturdular, dünya çapında gidiyorlar. Yani Siyonizmin de görüş ayrılıkları olmakla beraber satrançta hep bunlar kazanıyorlar ama. Neden? Allah-u Teala buyuruyor ki kim aklını kullanırsa, sebeplere sarılırsa, batılda da olsa imtihan hikmetine mebniyen ben onu kazandırırım. Çünkü neden? Ben sana ve'iddu lehum istidatun min kuvvet. Gücünüz yettiği kadar onlara, düşman kafirlere kuvvet hazırlayın diye emretmedim mi? Emret. Namazı emrettim. Burada da kuvvet hazırlayın diye emrettim. Aşı kuvvetliyim mi şimdi? İlaç kuvvetliyim mi şimdi? Bir ilacı aşısını bulsan bütün dünya sana bağlanacak. Hani? Sen ne yaptın? Gavurların dizilerini ithal ettin. Filmlerini ithal ettin. serverlarını ithal ettin, server mu bilmem ne, yarışmalarını ithal ettin. Adalarda, modalarda kız erkek karışık. Ondan sonra aynı ortamlarda yatmalar, kalkmalar. Milleti 8 saat, 10 saat televizyona, çoluğu çocuğu mangurt yapmak için o programlara bağlamalar. Sen ne ithal ettin? Avrupa'nın yavruların ne kadar pisliği varsa ithal ettin. Ondan sonra milleti bu hale getirdin. Adam zaten namaz emrini yerine getirmiyor ki silah emrini yerine getirsin. Kuvvet hazırlayın emrini, zekat emrini yerine getirmiyor ki. Haramdan sakının emrini yerine getirmiyor ki. Zinadan sakının emrini yerine getirmiyor ki. Yasağına riayet etmiyor ki. Aşı bulun emrine, kuvvet hazırlayın emrine riayet etsin. Çünkü bir bütün. Osmanlı diyorlar, Osmanlı en çöküntülü döneminde, en çöküntülü. Yani 1920 ta Osmanlı en son artık. 1920'de Osmanlı bitmek üzereyken İspanya'da bir virüs çıkıyor ya böyle. Efendim 70 milyonla 100 milyon arası. Binden bahsetmiyoruz. 70 milyon 100 milyon diyorlar yani bunun etki alanıyla. 100 milyon insan ölmüş. 100 milyon. Burada Osmanlı bir aşı geliştirmiş veyahut da bir koruma tedbiriyle Osmanlı çökerken bitmiş ki Osmanlı'yı beğenmiyorsun. Bak şu anda Amerika bulamıyor bir şey. Amerika kendini koruyamıyor. Avustralya kendini koruyamıyor. Fransa koruyamıyor. İtalya gitti. Hepsi yoğun bakım ünitesi oldu bütün sokaklarda ölenlere. Kimse dokunamıyor. Şu vaziyete bak. Şu günün Avrupa'sına özendiğiniz Avrupa'ya bak. Osmanlı tamam mı? Bundan 120 sene evvel efendim tam çökerken 100 sene evvel en çöktüğü dönem yani. Ta Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamadık. Anla yani. Cumhuriyet'in kurulmadan birkaç sene evvel. O zamanda bile 100 milyon kişinin öldüğü, Avrupa'da öldüğü virüsten milletimizi korumuş. Neden? Adamlar ne olursa olsun namaz emrinde biliyordu. Oruç emrinde biliyordu. Zekat emrinde biliyordu. Aşınızı hazırlayın, tedbirinizi alın, kendinizi tehlikeye atmayın, kuvvet hazırlayın. Ya bu tedbiri de biliyordu. Adamın bitmesi be. Bitmesine 3 kala, 2 kala. Adam 100 milyon ölende bir tane ölü yok burada. O mikroptan. Şimdi çok ilerledik. Muasır medeniyetler seviyesine tam yetişmek üzereyken muasır medeniyetler çöktü zaten. Muasır medeniyet mi kaldı? Neyin seviyesine yetişeceksin? Sen bence asr-ı saadet seviyesine yükselsen, irtica diyeceksiniz yine, gericilik diyeceksiniz ama o asr-ı saadette bütün bu tedbirler, bu temizlikler, efendim, bütün bu veba salgınlarında yapılacaklar, zahiri, batini, bütün tedbirler o asr-ı saadette beyan edilmiş. 1400 küsur sene evvel. Sen hocam muasır medeniyetleri geç de asr-ı saadete yükselmeye bak. Asr-ı saadet şuurunu yakalamaya bak. Ha işte özendiğiniz Avrupa. Ne oldu şimdi? Efendim ne laflar söylüyordunuz? Almanya şöyle ilerledi. İngiltere böyle ilerledi. İtalya'da şöyle ilerledi. Bunları ağızlarından efendim köpükler çıkarak ballandıra ballandıra methedenler, anlatanlar. Biz geri kalmış, İslam bizi geri bıraktı. Din bizi geri bıraktı. Dün yine çıkmış o Enver bilmem ne minin soyadını. Gitmiş karikatür yapıyor. Sakallı, şalvarlı adamı çekmiş. Arkadan ona hortum mu sıkıyor, ne sıkıyor? De bu kafayı yıkamak lazım bilmem. Yahu sanki bir hoca çıktı, bir alim çıktı, bir sakallı cübbeli çıktı da evinizde oturmayın, camiye gidin. Ondan sonra efendim bulaşmaz, hastalık bulaşma diye bir şey yoktur. Ne yaparsanız yapın, Allah ne yazdıysa o olur. Bu safsata olur. Kur'an sünnet bunu söylemiyor ki. Günlerdir bunu konuşuyorum ben. Sanki bunu demişler gibi gidiyor efendim sakallıların kafasını yıkamak lazım diye. Tweet atıyor işte. Tweet ne? Karikatür çizmiş de şimdi soruşturma açıldı yani. Soruşturma açılacak bir şey ya. Halkı ki nefret işte tarih eskiden 312 vardı işte. Onun yerine ki maddeyle milleti bölmek ya. Milletin birlik beraberliğe tesanüde en çok ihtiyacı olduğu şu dönemde sen kalkıyorsun bilmem ne sakallılar çeviriyor. Sakallı ne yaptı sana? Kötü virüs mü bulaştırdı sana? Şallahlı ne yaptı yani? Bak biz burada herkesten evvel bu konuları konuştuk. Tweetler atmakla başladık. Ondan sonra kaç gecedir bunu anlatıyoruz. İslamiyet medeniyettir. Bak Medine medeniyet Medine'den geliyor. Medine şehir demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu esasları beyan etti. Kıyamete kadar gelecek, paşa gelecek meseleleri beyan etti. Bu durumlarda neler yapılacağını beyan etti. Böyle şey olur mu? Veba salgınında cemaate gidilmeyeceği, bunlar fıkıhta bahis ya. Salgın hastalıklarda cemaatle namaz kılınmayacağı, insanların bir araya gelmemesi gerektiği, bunlar ayet hadisten çıkarılan fıkhi meselelerde geçiyor. Yağmurda bile, fırtınada bile. Ya cumaya cemaate gitmiyorsun ya. Neden? İşte sele kapılırsın. Bilmem efendim. Batarsın çıkamazsın. Yolda, balçıkta bilmem nerede. Bunları bile İslamiyet daha o zaman evinizde namaz kılın diye ilan ettiren bir medeniyet yani. Sen şimdi kalkıyorsun. Efendim Urfa'daki bir camiden çıkan iki tane vatandaş. Hoca değil, hacı değil. Yani peki hacıdır ama hoca değil, ilim adamı değil. İşte ben Allah ne yazdıysa olur, ben geleceğim bilmem ne. Bunlar normal vatandaş. Ona bakarsan profesör diye unvanı olan adamlardan televizyonda çıkanları duymuyor musunuz? Adam diyor ki bu diye iş diye etkisi yok diyor ya. Bu diye biliyor. Korkutma diyor yani. Milleti paniğe soktular diye. Mühim bir şey değil. Ben bunu doktordan dinledim televizyonda. Öbürleri de ona tepki yaptı ne konuşuyorsun diye. Demek ki yani her sınıftan meczup atlatmış var. Bunun İslamiyetle, Müslümanlıkla ne alakası var bu işin? Her şeyi getiriyorsun, Müslümanlığa bağlıyorsun. Efendim? Hani ne oldu Avrupa? Hani ilaç sektörü? Hani aşı sektörü? Hani yoğun bakımları? Sokaklarda ölüyorlar, adam içeri alamıyorlar. Ondan sonra ölenleri sıraya koymuşlar. Bu daha ümitli, buna bakalım. Öbürü zaten ölsün. Bırakmışlar. Hep yani şimdi. Muasır medeniyet. Geldiğimiz noktaya bak. Bir virüsle baş edecek halleri yok. Çünkü işleri güçleri Müslümanlar birbirini öldürsün diye silah imal etmek. Orayı işgal, burayı işgal. En son Irak'ı, Suriye'yi, bilmem nereyi. Allah da verdi belalarını. Ama şimdi arada yaşla kuru bir yanıyoruz. Müslümanlar da bundan zarar görüyor. Müslümanlar bu zulme ortak olmadılar. Hep mazlum durumda kaldılar ama ne yapacağız? Bu durumlarda tabi bela toptan gelir. Çünkü neden? İyiliği emretmezseniz, kötülükten ne etmezseniz yüşükün yavmam la bir kabi. Yakındır Allah toptan azap verecek. İşte annemiz sordu. Ümmü Seleme validemiz olacak. Radıyallahu anh'a dedi. Ya Resulallah hiç iyi adam kalmayacak mı o zaman? Niye bela geliyor toptan? Kalacak buyurdu. Salihler devamlı ümmetimle bulunacak. Neden? Buyurdu çünkü onlar ahirette mükafat almış olarak çıkacaklar. Onlara da şehitlik yazılacak. Ama adam vazifesini yapmaz, iyiliği emretmez, kötülükten ne etmez, bana neme lazım derse ona şehitlik verilmez. Ama vazifesini yaptı, sözü tesir etmedi. O zaman şehitlik sevabı alır. Veya Allah-u Teala bir kuluna diyor, bir derece murad eder. Bu İbn-i Hibban'ın sahihinde de geçiyor bu hadis-i şerif. Ebu Davud'da da geçiyor bu hadis-i şerif. Ne buyuruyor? Allah-u Teala bir kuluna hakkında bir menzile, bir mertebe murad eder. Mesela Cübbeli Ahmet'i diyelim ki ahirette yüksek bir dereceye çıkartmak istiyor. Fakat Ahmet, Mehmet ameliyle oraya yetişemiyor. İzâ sebekat minallâhi teâlâ li abdil menzile bir mertebe kararı geçerse fakat okul ameliyle o mertebeye ulaşamıyor. Yani çok namaz kılmıyor, çok oruç tutmuyor, çok zikretmiyor, çok Kur'an okumuyor. Amelleri o mertebeye çıkmasına yetmiyor, yetişmiyor. Allah yebtelihillahu, Allah onu imtihan eder. Bela verir ona diyor. Nerede? Fî nefsî, canında hastalık verir. Fî ehli, eşinde. Fî velediği, çocuklarında. Fî mali, malına. Bir bela gelir. Şimdi bizim canımıza da geldi, malımıza da geldi, çoluk çocuğa da, herkese bulaşma tehlikesi var. Hep birbirinden sakınmaya başladık. Sümme sabberahu aleyh. Sonra Allah Teala o kuluna bir bela verir ama ona bir de sabır verir. O kul da der ki ya Rabbi bu senden geldi bu imtihan, ben bundan razıyım diye sabreder. Sabredince de feyebülhu hadil menzilete, ameliyle ulaşamadığı o dereceye cennette, ahirette, dünyada başına gelen bela, hastalık, maraz, illet, zillet, fakirlik, hakirlik gibi müptela olduğu sıkıntı veren şeylere sabretmesi nedeniyle o mertebeye ulaşır. Yani Allah Teala Müslümanı ille kazandıracak. Günahkar olanların günahına kefaret, günahkar olmayanların derecelerine terfi, sabredene, sebat edene, ölmese bile şehitlik ecri veriyor da veriyor kurban olduğum. Müslümana bunda ne zarar var? Ne zarar var ama işte vaaz etmemek, nasihat etmemek, iyiliği emretmemek, kötülükten ne etmemek, bunlar büyük belaya sebebiyet veriyor. Belalar toptan geliyor, günahlar yüzünden geliyor. Ama Allah-u Teala işte günahlar diyoruz. Hangi günahlar? Namaz kılmamak, oruç tutmamak, kadın erkek tokalaşmak, kucaklaşmak, dans etmek, caz etmek. Nedir bunlar yani şimdi? Hangi kitapta yeri var ya? Kur'an-ı Kerim bakmayın, kadınlar erkeklere bakmasın, erkek kadına bakmasın diyor. Adam koluna takmış, yabancı kadın dans ediyor ya. Önüne gelen kürek gibi elini uzatıyor, tokalaşıyor. Şimdi koronadan dolayı bayağı bir günahlar önlendi yani. İnsan zinaya yanaşamıyor, livataya yanaşamıyor, lezbiyenliğe yanaşamıyor. İşte ondan bana bulaşır, benden ona bulaşır falan filan. Bak. Ama öyle mi lazımdı şimdi? İnsana Allah'tan korktuğundan, haramdan sakınmalı değil miydi? Velakin burada mühim olan tevbe etmek, tevbe-i nasuhlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek, Mevla'ya yönelmek, tedbirleri de, korunma tedbirlerini de azami derecede almak. Almazsan günahkar oluyorsun. E sen şimdi namaz emri gibi, zekat emri gibi bu korunma tedbiri almak. Biz sana tedbir alma diyor muyuz? Niye en evvel aşısını biz bulmadık? Niye en evvel Müslüman ülkeler bunun ilacını bulmadı? Değil mi? Daha da öbürleri de bulamadı da. Ama en evvel biz bulaydık. Şimdi adam bugün çıkmış. Eskide bir general mi neyse işte gözüm çok görmüyor, altyazı okuyamadım. Yahu diyor, ya utanmadan, sıkılmadan milletin suratına bakarak. Tabii muhalif bir kanal, bir Müslümanlara muhalif bir kanal. Devamlı İslam'a hakaret eden bir kanal var. O kanalda bunu konuşuyor da. Spiker de ondan beter gaz veriyor. O ondan beter, o bundan beter. Adamın şu dediği lafa bak ya. Niye diyor bütün diyor geri kalmışlık, çöküntüler, efendim belalar, musibetler diyor, İslam aleminin başına yağıyor diyor. Niye hep Müslümanların başına yağıyor? Anlasanıza burada bir sorun var diyor. Yani ne demek istiyor biliyor musun? İslam'da sorun var. Kur'an'da sorun var. Muhammed Mustafa'da sorun var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa! Müslümanların İslam'a uymamasında sorun var. Allah Türk milletine, Müslüman Türk milletine, Müslüman Arap milletine, Acem milletine yavruların dizilerini mi izleyin dedi. Filmleriyle mi vakit geçirin dedi. Eğlenceleriyle mi yarışma programlarıyla mı hayatınızı sürdürün dedi. Ne dedi? Tedbirlerinizi alın, kuvvet hazırlayın, kafirlere karşı silah hazırlayın vesaire. Müslümanlar bu emirleri tuttu mu? Tutmadı. E sen Allah'ın emrini tutmayınca Kur'an'ın, Allah'ın peygamberi ne kabahati var? Ne kabahati var? Sanki İslam bizi geri bıraktı demek istiyor. Niye diyoruz Avrupa'da bir sorun yok da? Hep diyor Müslümanları. Ya ne Avrupa'da sorun yok? İtalya'yı görmüyor musun? Almanya'yı duymuyor musun? Bütün Avrupa yıkıldı, Fransa'sı bilmem ne gidiyor. İspanya başvekilini duymuyor musun? Biz bittik diyor ya. Çözüm göklere kalmış diyor. Senin dünyadan haberin yok mu? Madem bu adamlar bu kadar ilerlediler, bir virüsten nasıl baş edemiyorlar? Anlasana. Onlar da hiç ilerlememişler. Hikaye. Bizi kandırmışlar. Göz boğacılıkla beraber. Biz de onların dünyalık şeylerine aldanmışız. Ama tabii Müslümanın hali gavurdan da beter. Çünkü gavurun dininde onu bu şekilde uyaran bir metin yok. Ama bizim Kur'an'ımız var, hadis-i şeriflerimiz var, ulemamız var, evliyamız var. Bu kadar vaaz edenlerimiz var, nasihat edenlerimiz var. Demek hiç kulak vermiyoruz ki bu hale düştük ya. İslam bizi geri bırakmadı. İslam'a uymamak bizi geri bıraktı. Kur'an bizim terakkimize mani olmadı. Bizim Kur'an'a bakmamamız, onunla amel etmememiz terakkimize mani oldu. Bizi alimler, şeyhler, veliler geri bırakmadı. Tamam mı? Sarıklılar, şalvarlılar, sakallılar geri bırakmadı. Bizi gavura benzeyelim, gavura benzeyelim, gavura benzeyelim Avrupa'ya uyalım, Avrupa'ya benzeyelim derken elimizdeki kutsallarımızı, maneviyatımızı, şuurumuzu felç edenler geri bıraktı. Onun için 100. seneye yaklaşıyoruz. Gittikçe geri gidiyoruz. Osmanlı'nın 100 sene evvel batmasına iki kala efendim en büyük virüslerden kurtarıcı aşıları geliştirip efendim mikroptan tebaasını, milletini kurtardığı bir dönemden geldik modern çağa. Sene 2020, şu vaziyete bak. Neden bahsediyoruz? Döndük. Nereye döndük? Ellerimizi iyi yıkayalım. Tuvaletten sonra taharet yapalım. Bunu 1400 sene evvel zaten İslamiyet getirdi, bu tahareti, elini yıkamak. İslamiyet geldiği zaman Avrupa'da hala diye, tuvalet diye bir şey yoktu. Elini yıkamak diye bir şey yoktu. Banyo yapmak diye bir şey yoktu ya. İslamiyet getirdi hamam medeniyetini, hala medeniyetini, su medeniyetini. Osmanlı'dan görmüyor musun? Selçuklu'dan, ondan evvel. Evvela camiden evvel şatırvan, camiden evvel hamam, camiden evvel hala. Çok ilerlediniz değil mi? Muasır medeniyetler seviyesine geldiniz. Son geldiğiniz noktanın adı ne? Adı şu. Arkadaş, taharet musluğu yapmamışız ya biz. Affedersin, bir tarafımızı yıkamadan kalkıyormuşuk. Onun için taharet musluğu. Avrupa'da taharet musluğu siparişi patlamış. Avrupa'da taharet musluğu siparişi patlamış. Avrupa'nın geldiği son nokta. Affedersin, bir şey yaptıktan sonra bir yerini yıkamak lazım. Ne kadar ilerlediler ya. Geldikleri noktaya bak. Yeni mi öğrendin bir yerini yıkaman lazım olduğunu? Ondan sonra da elini yıkaman lazım olduğunu. Yeni mi öğrendin? Şimdi ikide bir banyo yapın. Hiç aylarca, yıllarca banyo yapmayanlara her cuma en azından, mutlaka her cuma banyo yapın, husul abdesti alın, buyuran İslam medeniyetini. Şimdi o noktaya geldin. Allah Allah. Efendim, dikkatli olalım. Elimizi yıkayalım. Şuramızı yıkayalım, buramızı yıkayalım. Tövbe ya Rabbel alemin. Hala işte orada video açıyorum. Kulağına sokuyor. Kulağından kulağının yağını çıkarıyor. İşte böyle kulağını karıştırıyor. Ondan sonra ağzına sokuyor. Orada Avrupa'daki parlamento mu, bakanlar mı, toplantıdaki insanlar. Ya elini parmağını nerene sokarsan, ondan sonra nerene sokmayacaksın, affedersin. Bunu bile bilmeyen adamlar muasır medeniyet oldu. Ondan sonra herif hortum şey diyor, sakallının kafasını yıkamak lazım. Sakallının kafasını değil, senin başka bir yerini yıkamak lazım. Çünkü sen taharet nedir bilmeyen adamsın. Taharet nedir? İstinca biliyor musun istinca? Ne kelime, lügata baksan bile bulamazsın. İstibra nedir biliyor musun? Bir şeyden haberin yok. İstenzi'ü minel bevl. İdrardan sakının. Üzerinize bile sıçratmayın. Sen ne yapıyorsun? Ayakta şar. Ondan sonra sen efendim tuvalet taşına çakıyorsun. O da sana geri döndürüyor, çakıyor. Ondan sonra da donunu çekiyorsun üstüne. Ondan sonra da kaç damla damlamış oldu gidene kadar şarıl şarıl damlata damlata gidiyorsun. Neden? Abdest derdin yok, taharet derdin yok, gusül derdin yok, necaset derdin yok. Hadesten taharet, necaset, neden? Namazda niyetin yok ya, ezanda kulağın olsun, taharete özenin olsun. Sen kendi kafanı biraz yıkasan da Allah'a dönsen, Kur'an'a dönsen, şu İslamiyet'i bir incelesen, şu anda Avrupa'da Müslüman olma oranı patlamış. Ve birçok dış ülkede insanlar ne yapmaya başlamış? İslamiyet'i incelemeye başlamış. Niye? Ya biz Hristiyan olduk, ateist olduk, deist olduk, efendim Katolik olduk, bilmem ne olduk. Kimse bize elinizi yıkayın demedi, şuranızı yıkayın demedi, buranızı yıkayın demedi. Temizliğe rahat söylemedi bize. Hep namaza abdest al, her abdestte ağzını üç kere yıka, burnunu üç kere yıka. Hiçbir şey yok. Bu İslamiyet neymiş ya demişler. Şu anda insanlar inceliyorlar. Efendim tabii taharet musluğu almayı inceleyince. Niye bizim bu zamana kadar taharet musluğumuz yoktu? Biz çok ilerlemiştik hani falan. Geldiğimiz noktaya bak demişler. Geri doğru dönmüşler işte irtica. İrtica geri dönmek diyoruz. Anladın mı? İşte bak Avrupa asıl saadetin verdiği edepleri, terbiyeleri, taharet, nezafet, temizlik usullerini yeni yeni keşfetmeye başladı. Ama bu medeniyet bizim medeniyetimiz. Biz nasıl böyle gavur gibi temizliğe riayet etmeyen, abdestten, gusülden, namazdan, niyazdan mahrum olan cahiller güruhuna dönüştük? Bunu sorgulayacağına Müslümanlık bizi geri bıraktı diyor ya. Hala bunu diyor. Avrupa'nın şu durumunu, can çekiştiklerini, sokaklarda efendim inim inim inlediklerini, hastane bulamadıklarını, hasta doktorların onları kovduğunu, dövdüğünü, efendim bilmem ne görüyorlar. Hala efendim niye Müslümanlar böyle olmuş da gavurlar iyiymiş diyor ya. Bunu bari bugün söyleme ya. Bugün bunu söyleyebiliyorsa bilmem ne general emeklisi midir, albay emeklisi midir? Sen nerede yaşıyorsun ya? Hangi dünyada yaşıyorsun ya? Gavur Müslüman oluyor ya. Adın senin Türk ismi, Müslüman ismi. Sana yakışıyor mu bu şekilde ya? Ha şunu dese tamam. İslam alemi niye geri kaldı? Bu kadar Müslüman alem niye dünyaya efendim öncülük edemedi? Rehberlik edemedi? Sağlık hususunda, maddi hususunda, manevi hususta. Değil mi? Bunu de, bunun sebebi İslam değil, Kur'an değil, haşa Resulullah değil sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar kitaplarını terk ettiler. Kitaplarına bağlıyken Osmanlı'nın son döneminde bile dünyanın pisliğinden, mikrobundan bir kişi bile etkilenmeyecek şekilde kendilerini koruyabildiler. En son dönemde bile. Ama bu son dönemlerde zaten Osmanlı'nın ayrı hilafetin çökmesinden sonra 52 devlete çıktı. Kaça da daha bölecekler belli değil. Her devleti üçe bölmek Yahudinin planı. E şimdi kaça bölündükçe bölünüyorlar. Ondan evvel Osmanlı'nın sen Sultan Abdülhamid'in ta o zamanki kurdurduğu hıfz-ı sıhalarla ya da Osmanlı padişahlarının nezaretinde kurulan Sultan Mahmutlardan beri gelen süreçteki aşılarla 100 sene evvel Avrupa kırılmış, burada bir şey olmadı ya. E şimdi sen geldin bu duruma. İslam mı yaptı bunu yani? Hilafet mi yaptı bunu yani? Sultanahmet mi yaptı bunu yani? Padişahlarımız mı yaptı bunu yani? Kardeşim insaflı ol. Vicdanına bir danış ya. Şu anda gelinen nokta yolsuzluğun, soysuzluğun, efendim, ehliyetsizliğin, liyakatsızlığın, Allahsızlığın, kitapsızlığın, ateistliğin, deistliğin arttığı süreçte başımıza bunlar geliyor. Müslümanlar riayet yüksek derecedeyken mi bu hale geldik yani? Ondan sonra adam da diyor işte, işte bu kadar cami açana kadar çok cami açtınız, İmam Hatip açtınız, Kur'an kursu açtınız, medrese açtı, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Ondan sonra bak memleketin başlarına geldi. E Avrupa'da, burada 9 ölü var, Avrupa'da 4000, 5000, 10000 kırılıyor. E burada 600-700 vaka var diyelim, orada İtalya gitmiş, İspanya gitmiş, bitmiş, devlet bitmiş. Yani İspanya cami mi açtı? Kur'an kursu mu açtı? Medrese mi açtı da bu hale geldi yani? Şimdi buradaki olayı cami açmaya, medrese Kur'an kursu açmaya bağlayanın hiç mi İtalya'ya bakası yok ya? Ya bunları ben anlayamıyorum ya. Ya gavurluk acayip bir illettir. Samimi söylüyorum. Yani ne diyorsunuz ya? Koronadan da beter bir virüstür. Ondan sonra cüzamdan da beter bir illettir. Yani Allah'tan korkmayandan kork. Allah'tan haramdan kaçmayandan kaç ya. Kaç ya. Bunlar dinlenir mi ya? Şu fikirlere bak ya. Bugün işte muhalif birkaç kanalda öyle. Ben biraz muhaliflere böyle şey denk gelirim öyle. Vaktim yok. Hiç vaktim yok. Öğlene kadar ders çalışıyorum her gün. Hiç vaktim yok. Ne öğlen ikindiye kadar bazen çalışıyorum. Ben şöyle bir bakıyorum. Allah da bana denk getiriyor. Kurban oldum bana acıyor bunları çok dinleme de sana lazım olanı rastlatayım diye. Hep öyle yapıyor bana. Bugün de bunlar oldu dün geceyle bugün. Mesela benim yani rastlayabildiğim çünkü internetlere falan bilgisayar kullanamıyorum. Kendim internete falan giremiyorum yani kendim giremiyorum. Ancak sen bana mesaj atarsan mesajı okuyabiliyorum o kadar. Ama işte bir haberlere bakayım diyorum. Açık oturum falan denk geliyor falan. Allah Allah. Elhamdülillah. Ve la tehinu. Allah'ımız buyuruyor. Sakın gevşemeyin. Ve la tehzenu. Sakın üzülmeyin. Ve entumul a'levn. En üstün sizsiniz. En yüce olanlar sizsiniz. İn kuntum müminin. Eğer Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a gerçekten inanan müminlerseniz bilin ki dünyada da ahirette de galip ve üstün gelecekler sizsiniz. Ama bizim imanımızda noksanlık olursa amelimizde kusurlar, küsurlar olursa, haramlardan sakınmakta gevşeklik olursa, haramlara düşenlere vaaz-ı nasihat, emri bil var, yani münker vazifeleri ki bugün öyle oluyor, ihmal edilirse, reddiye kültürü geliştirilmezse, Allah'a Kur'an'a hakaret eden ilahiyatçılar, tefsire hadise çatan ilahiyatçılar bile bu memlekette mevcut iken biri ne konuşuyorsunuz demezse, bu gibi şeyleri ben önceden beri söylüyorum. Belalar gelecek, belalar gelecek, belalar gelecek. Allah'a reva değil. Mevla bu işleri sevmez. Allah'ın dinine bu kadar, yani papazın, hahamın yapmadığı hakaretleri, tefsir, hadis profesörleri ilahiyatta çocukları zehirliyor. Bak bunlara bir el atalım, şudur budur falan fişman. Bu feministlik, bu kadınların, başörtülü kadınların ayağa kalkması, ayetleri, hadisleri inkar etmeleri, ondan sonra İslam'ı erkekçilikle itham etmeleri, yani erkek egemen bir kültürmüş de onun için bu ayet zamanı geçmiş, bu hadis uydurmaymış haşa. Bu kafalar başörtünün altında, başörtünün altında bu kafalar olursa Allah'ın gazabı gelecek. Dedik bunu ya, ne zamandır dedik bunu kardeşim ya. Bak keyfimiz kaçacak, en son sözlerimiz. Kaçtı. Bak, Miraç gecesi camiye gidemiyoruz ya. Cemaatle buluşamıyoruz ya. Bundan büyük bela mı arıyorsun yani? Tabii ki gitmeyeceğiz. Gitmememiz şimdi farz oldu. Farz oldu yani. Bak gitmemiz, cemaatle kılmamız farzken, vacipken cumayı, cemaati. Bundan sonra şimdi tersi farz vacip oldu. Bak bu ne hale geldik yani bak. Tam dönüşle döndürdü Mevla bizi. Bizi cumartesiye çevirdi. Ashab-ı Sebt'e çevirdi ya. Onun için bu iş tövbeden başka paklanmaz aklımın. Tüm gece yaptık cemaatle zikir. Bir buçuk saat sürdü. 9.30'dan 11'e kadar. Hatta ne 11'i de geçti. Bu kadar zikirler, dualar, mübarek Miraç gecesi asla reddolmaz. Şimdi size bir namaz tarif edeceğim. O namazla beraber peşinden hacet secdesi yapılıyor. O zaman namazın dışında Türkçe'de konuşulabilir yani. Namazın dışında hacet secdesi. Bazı rivayetlerde namazın peşine ellerini kaldırarak, bazı rivayetlerde yani o secdede daha kabul olur. Hacet secdesi yapılarak ne isterse kabul olur. O namazı kılan için. Şimdi namazı tarif edeceğim. Dersin sonunda beraber. Onun için bu gece biraz erken başladım da çok uzatmayacağız. Bir de ibadete vakit kalsın. Yarın da pazar olmaz. Çok kuvvet oldu. Çünkü yarınki gün orucu çok önemli. Yarınki gün orucu 27. gün orucu. Recep'in 27'si 100 senelik oruca muadildir yani. Onları kısaca beyan edeceğim. Namazdan anlatacağım. Yarın gündüz de çok namaz var nafile. Çok namaz var nafile. Ama bu gecenin namazı kısa 12 rekat. Peşinde biraz tesbihat var. O kadar. 12 rekat da kolay. Yani işte uzun sureler yok. Böyle 50 ihlas, 100 ihlas yok. Kolay. İnşallah. Yarın da iş yok. Zaten yani. İşe gideceklere bile iş yok. Onun için bu geceyi değerlendirelim diyorum. İbadetle, dua ile. Çok kısa zamanda hayır haberler alırız. Yani böyle bir İtalya gibi, İspanya gibi inşallah öyle bir belalar görmeyiz. İnşallah hayırla geçer. İnşallah iyi netice gelir. Hayra tebdil olur, tahvil olur. Güzel, bereketli inşallah ürünler alırız. Maddi ve manevi alemde. Alanlarda, sahalarda. Böyle görüyorum. Ümitsizlik zaman değil. Dün geceki zikirlerden çok belalar kalktığına dair işaretler belirdi yani. Siz o zikirlere devam edin. Kendiniz. 450 hasbunallahu ve ni'mel vekil. 450. Buna devam edin. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim 7 kere. Bismillahillezî la yedurru me'asmi şey'un fil ardı ve la fis semâ ve ve semî'ul alim 3 kere. Bunlar çok önemli. En azından. Ya latif 129 kere. Ya şafi 422 kere. Dün öyle okumadık da bu da ayrı bir terkip. 422 kere. Ya şafi. Esselam ismi şerif, ya selam ismi şerif, el hafiz ismi şerif. Burada sayıları dün gece işte ilan ettik. Ona göre biz de onları internette paylaşalım. Yani o sayfayı da. Çünkü insanlar hep sohbeti uzun uzun dinleyemezler. Televizyon, radyo, derdaki sohbet şey, zikirleri veremez. Onun için biz de paylaşalım onları. Orada adetler var, sayılara riayet üzere. Allah'ın izniyle. Duanın bereketiyle. Gök yere inse bir şey olmaz. Belaları ancak dualar geri çevirebilir. Hele ki Sağlık Bakanı birkaç hafta dişinize sıkın deyince bayağı bir muhalif taraf laf ettiler. Berat gecesi yaklaşıyor. Yani Şaban'ın 14'ü 15'ine bağlayan gecesi. Buradan da 3 kaldı desek bir şey kalmadı yani. 16-17 gün sonra Berat gecesi. Bir senelik kazalar, kaderler. Bu virüs ne zaman yazılmıştı? Geçen sene Berat'tan. Geçen sene Berat'tan yazıldığı için sonra tabii diyorlar ki Kasım'da çıkmış bu esas. Çin gizlemiş bunu falan. Bir zaman bir hikayede gizlediği için ta bu işler Kasım'dan falan başlamış. Yani şimdi zannediyoruz biz, bize yeni geldi de bu iş dünyada başlayalı Kasım falan, daha da geriye götüren var. Geçen sene Beraat gecesinde yazılıp musibetlerin sonunda Cebrail aleyhisselam ona dosyada bu verilmese şu anda bu zuhur edebilir miydi? Edemez. Çünkü Allah bilmeden, ezelde bir ilim, ezeli ilminde olmadan, ezeli kazası kaderi olmadan şu anda rastgele bir şey olur mu Allah için haşa? Yaratma vakti şu anda. Ama ilim ve kaza ve kader ezeli. Onun için geçen sene Beraat'tan Mevla'nınki ezeli ama meleklere teslimat seneden seneye. Melek kaybı bilmez. Ama Allah Teala bir senelik veriyor dosyayı, o zaman bir senelik önünü biliyor. Şimdi burada 17 gün falan kaldı. Bu Beraat gecesinde Allah'ın izniyle Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem himmetiyle, şefaatiyle, bereketiyle Şaban benim ayımdır buyuruyor. Rahmetel alemin ayının bereketine. İnşallah ben Beraat gecesi hayırlı kazalar, kaderler vatanımıza, milletimize ve İslam ümmetine takdir olunacağına ve o gece çok ibadetlerle, zikirlerle, cemaatle beraber, biz artık çıkamasak da yine bu iş sürse de yine bu ekranlardan birlikte zikirlerle Beraat gecesi, Allah'ın size Beraat gecesinden sonra ben şiddet kırılacak diye düşünüyorum. Duaları becerebilirsek, o vakte kadar tevbe-i nasuh üzere Allah'a dönebilirsek, kul haklarından helallik dileyebilirsek, yoksa bela kalkmaz. Telefonla bile adamı ara, de ki bak ben sana şu kadar paranı çalmıştım zamanında. Şimdi bu virüs var, bilmem ne var, ölürüm kalırım. Bana hakkını helal et, ben sana işte neyse param şu kadar var, çıktı yapayım. Veyahut da bu olay kalktıktan sonra mutlaka ödeyeceğim. Gizli haklar olur, adamın bilmediği hakları olur. Kul haklarını helallıklar dileyelim. Küsler barışalım, telefon edelim. Ya Allah'ın belası geldi. Öyle buyurun Muaz ibn-i Cebel. Radıyallahu Teala şehit olmadan evvel taun vebadan şehit oldu. Milleti topladı, öyle buyurdu. Bir Müslüman, bir Müslümanın 3 günden fazla küs durması helal değil. Ve azezzembu indallahu azim buyurdu. Bu 3 günü geçip de selamsızlık, Müslüman Müslümana küs durması Allah indinde en büyük günahtır buyurdu. Pazartesi, perşembe orucu, bak yarın 27. gün orucu tutsan bile bir Müslümanla küssen, bir Müslümanla küssen kabul olmuyor. Melekler Mevla'ya arz ediyor. Bu adam pazartesi, perşembe oruç tuttu. Haftalık ameller arz ediliyor perşembe günü. Ne yapalım? Her haftalık ameller sahih hadiste perşembe günü Mevla'ya arz ediliyor. Bu adamın nafile oruçları ne yapalım? Şimdi yarın oruç tutacaksın. Perşembe arz edecek Mevla'ya. 27'nin orucunu tuttu ya Rabbi. Ne yapalım? Ne buyuruyor sahih hadis-i şerifte? Enziru hâzeyni hattâ yastalihâ. Şu iki küskün Müslümanı bekletin. Bunların orucunu kabul etmiyoruz. Ne zamana kadar? Barışırlarsa deftere kaydederiz. Barışmazlarsa barışana kadar nafile, namaz, oruç, şu bu hepsi kenara. Askıda. Askıda. Senin şimdi emekli maaşını askıya alsalar zaten 1500 liraya çıktı daha yine. 1500 lira, 2000 lira bilemedin en kabataysa 2500 emekli maaşını. Deseler ki şu adamla barışırsan maaşını göndereceğiz. Barışmazsan maaşın askıda. Kaç ay sabredebilirsin? Peki nafile namazların, oruçların Allah indinde kabul olunmayacak, reddolunma tehlikesinde. Kesin, kesin askıda. Deftere geçmeyecek. Küs ölürsen aniden öldün, o öldü, sen öldün. Öldükten sonra adamla nasıl barışacaksın daha? İkinizden biri ölecek. İlk önce yani, hangisi önce ölürse. Ondan sonra senin askıdakiler tamamen çöpe. Çünkü neden? Barışma imkanı kalmadı. Barışıncaya kadar bekletin diyor. Bunları düşünüyor musunuz? Ancak 27'nin orucu, hoca söyle, nafile namaz anlat, el min mezit yok mu daha? Var bizim böyle sofiler maşallah, kılıyorlar da. Küs olduğun insan var mı? Var ama sen onun bana ne yaptığını biliyor musun? Mevzuya bak şimdi. Ne yaptıysa yaptı. Sahabe-i kiram hazaratı hak meydana çıksın diye içtihattan dolayı harbe giriştiler ya. Harbe giriştiler. Sıffin vakası, Cemel vakası. Ne oldu? Ertesi gün harp olacak. Harp. Yine Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir neredeydiler? Akşam yemeğinde Hazreti Ali'nin, ki karşı cephedeydiler. Ama Hazreti Ali'nin sofrasında yemekteydiler. Ertesi gün harp olacak. Cemaatle namaz kılıyordular. Aynı sofrada yemek yiyordular. Neden? Çünkü bazı meselelerde hak meydana çıksın, Hazreti Osman'ın kanı yerde kalmasın, kısas. Zaten harbide kasıtlı bir harp için gitmediler. Kasıtlı bir harp için gitmediler. İbn-i Cevap, Yahudinin parmak şeyleri, ayak oyunlarıyla falan anlamadan o ona ajanlar diyelim devreye girerek o ona ok attı, o ona bir memle attı falan. Harp gayri ihtiyari başladı yani. Yoksa harp için gitmediler. Ama tabii ki güç toplayarak gittiler. Çünkü neden? Herkes birbirine göre haklı olduğunu ne dair karşı tarafa yaptırım yani uygulamak için, caydırıcılık için gittiler. Çünkü Hazreti Osman'ın katilleri Hazreti Ali'nin ordusunda gizlenmişti. Onları oradan söküp çıkartmak için gittiler. Kanının hakkını alacaklar. Bu taraf. Hazreti Ayşe annemiz, Talha Zübeyir efendilerimiz tarafı. Hazreti Muaviye de o tarafta. 10 bin sahabe var. Bu tarafta yani. Sırf Hazreti Ayşe Muaviye radıyallahu anhuma tarafında sırf 10 bin sahabe var. Öyle bir kişi iki kişi değil. Ama küslük var mı? Yok. Selamsızlık var mı? Yok. Çünkü bilmiyorlar mı ki küs olan hiçbir ameli kabul değil. Hak meydana çıkana kadar tartışma olur. Reddiye olur. Mücadele olur. Karşı karşıya gelme olur. Ama savaş istenecek olmadı. Onu demin de beyan ettim. Ajanlar vasıtasıyla birbirine şey oldu. Şimdi mesela Rusya ile anlaşıyorsun. Ateşkes ilan ediyorsun ya. Bilmem ne. O arada milisten ve efendim İran'dan yok efendim Amerikan adamlarından Heyet-ü Tahrir'den, El-Kaide'ciden birine geliyor. Bir Türk askeri bir bilmem ne yapıyor. Hani şimdi Rusya da orada icabında diyor ki biz bozmak istemiyoruz bunu. O da bunu. Ama orada diyorlar dünya kadar grup var. Onun için söz geçiremediğin adam var. Seni dinlemez adam. Bazı kere öbürünün kılığını bile giriyor. Aynı kıyafete bürünüyor ki diyor. Ondan sonra adam da diyor ki bunlar yaptı. Ya böyle ajanlar var. Sahabe-i kiram arasında da böyle şeyler yaygın oldu. Böyle bir harpler oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunu önceden bildirmişti. Sahih hadis-i şeriflerde bildirmişti. Bunların son bulması Hazreti Hasan, torunum Hazreti Hasan seyittir. Haza beyefendidir. Ümmetimin gençlerin efendisidir. Allah Müslümanların iki cemaatin arasını bununla sulh edecek. Kan davası duracak buyurdu. Hazreti Hasan'a nasip oldu. Ehl-i Beyt'e nasip oldu. Resulullah'ın parçasına nasip oldu bu işi durdurmak. Ama burada sen hala benim küs durduğum hiçbir Müslüman yok şu an. Size ilan ediyorum. Ama benle küs olan bazı Müslümanlar var. İsmaila'da da var. İsmaila'da da var. Hem de hoca. Eski, yaşlı bir hoca. Adam benle küs. Ben ne yaptım onu hiç yapmadım. Ben gidiyorum, selam veriyorum, hürmet ediyorum. Adam konuşmuyorsa. Ben burada mesul değilim. Ben arıyor muyum? Arıyorum. Selam veriyor muyum? Veriyorum. Yanına gidiyor muyum? Gidiyorum. Size de bunu örnek veriyorum. Benim küs durduğum hiç kimse yok şu an. Hiçbir Müslüman. Sizin varsa işiniz yaş. Amelleriniz askıya alınır. Ben amellerimin zaten 5-10 paralık amelim yok. Bir de olanı da askıya alınmasını istemiyorum. Aniden ölürsem gidersem adama küslüğü niye sürdüreyim? Bana neler ettiler, ne iftiralar, neler. Ben sana hakkımı helal ettim. Aleyhimde ne konuşmaları, ne kayıtları, ne ses kayıtları çıktı. Yani anamı katmadılar, avradımı kattılar. Onu anla yani. O kadar müstehcen yani iftiralar attılar. Hem de hocalar. Ben hepsinin hakkını helal ettim. Küste durmadım. O durumda en sıcak zamanda bile telefon etseydiler bana. Bir hadi özür dileme ve özür dilemese de konuşma. Ben sana konuşmuyorum, aleyküm selam demiyorum demezdim. Demem, huyumda yok. Onun için Müslümanlar tevbe edelim. Küstürdüklerimizle hemen barışalım. Kul hakları varsa mutlaka helallik dileyelim, dilenelim. Helal etmesi için elimizden gelen gayret yapalım. Yoksa bu bela kalkmaz, artar. Bu şekilde biz bir cemaat, bütün millete bu lafı ben anlatamıyorum. Ben zaten beni dinleyenlerin çoğuna da laf anlatamıyorum da. Tesir Allah'tan. Celle Celaluhu. Biz bunu yapalım. Kendi nefsimizde tatbik edelim arkadaş. Efendim zulümlerimiz varsa mazlumlara o zalametlerini kadar iade yapalım. Ondan sonra kime haksızlık yaptıysak telafi edelim. Telafi, tedarik edelim. Telafi edelim. Alttan alalım. Özür dileyelim. Böylece bir cemaat Allah'a Celle Celaluhu hakkıyla iltica edebilirsek, o cemaat hürmetine milletten de bela kalkar. Ama toplumun hepsi genel manada fıska fücura batarsa, öbürü zinada, öbürü şarapta, öbürü bilmem kumarda, sen neredesin? Müslümanla küs durmakta. Ondan sonra Müslümanı gıybet etmekte. Ondan sonra çarşaflı çarşaflı sakallı cübbeliye iftira atmaktaysa, ne farkın kaldı zinacıdan şey? Ne farkın kaldı? Toptan bela geliyor. Bak, bela toptan geliyor. Buradan ancak tevbe edenler kurtulabilir. Ölse de kalsa da kurtulur. Ölse de kalsa da. Öbürü ölse de kurtulamıyor ki. Helallık istemezse, kul hakkıyla giderse, Allah'a tevbe etmezse kurtulamıyor ki. Küs giderse, amelleri askıdan daha nasıl deftere geçecek? Yazık, günahtır. Şu mübarek günler, geceler, üç aylar, önümüz Ramazan-ı Şerif, Berat gecesi, oradan Ramazan-ı Şerif, Kadir gecesi çıkacağız. Tam da bu mikroplu efendim salgın hastalık dönemine rastlattı Mevla. Niçin? Tam bir tevbeye vesile olsun diye. Şu mübarek Miraç gecesi hürmetine ya. Ne olur, Recep tevbe ayıdır. Bak çıkıyor, üç gece kalmadı. Ela inne şehre tevbe dikkat istel. Fetubu almen istiğfarallah. Recep ayında Allah'tan af isteyene müjdeler olsun. Tevbe ayı girdi buyuruyor. Bak şimdi çıkıyor. Çıkıyor. Bunda tevbe etmeyen, bunda af olmayan ne zaman af olacak buyuruluyor. Ramazan hakkında da var, Recep hakkında da var. Bu hadis-i şerif. Ama istiğfar tek taraflı olmaz. Küsler barışacak. Kul hakları helallaşılacak. Kaza namazı varsa kazalar kılınacak. Kaza orucu varsa sen Recep'in nafile oruçtan tutma. Kaza orucun varsa önce onları tut. Borcun var. Yeni Ramazan geliyor. Yeni Ramazan'a kadar geçen senelerden borçlanma, onları tut mübarek adam. O farz. Borcun varken sadaka veririm. Kul hakkını öde önce. Ondan sonra efendim bu kadar hayırlı bir mevsim, bu kadar mübarek mevsim. Şöyle mübarek bir Miraç gecesi, 27. gece ya. 100 seneye bedel ya. Ben 100 sene nerede yaşayacağım ya? Yaşadığım kadar yaşayabilir miyim ya? Gelmişim 57 yaşına, hicri hesapla. Ne kadar kaldı benim? 100 sene ibadet, sabaha kadar ibadet, teheccüd, akşama kadar oruç. Gerçi oruç zaten tutamıyorum hastalığımdan ama olsun. Özrümden dolayı tutamadığım için oruç cevabı özlüyor. Çünkü ben sıhhatliyken tutuyordum. Tutuyordum hep. Hiç kaçırmıyordum ben. Onun için Mevla اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ وَسَافَرَ بِكُلْ hasta olursa veya sefere yolculuğa çıkarsa كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِحًا اَوْ مُقِيمًا. Bukhari hadisinde geçer. Sıhhatli zamanda veya evinde mukim iken ne yapıyorsa sevabı yazılıyorsa, hasta olunca aynı yazılır. Ben o bakımdan açıyorum. Bir de ayetten tesbih var, onu okuyoruz. Sayfa kaçtı, bir kere bildirmişti. سُبْحَانَ مَنْ لَا بَغِدْ تَسْبِحُ اِلَّا لِهُ سُبْحَانَ الْعَزِّ الْاَكْرَمُ سُبْحَانَ مَنْ لَهُ الْعِزُّ وَلَهُ اَهْلُ. Bir ekmek sadaka verir. Bir de bu tesbihat yaparsa, oruç tutmakta mazereti olanlar oruç sevabı da alıyor. Tutabilen zaten tutuyorsunuz. Biliyorum, işte oruca meraksınız yani çoğunuz, cemaati biliyorum ben. Ama genel Müslümanlar da tutsunlar tabii ki. Ama kazası olan kazasına niyet etsin. Ramazan'dan borcu olan varsa. Geçen seneden, evvelki seneden, daha evvelki seneden. Onlar mutlaka farz, İslam'ın şartı bu. Ramazan orucu. Böyle yapalım. Öğlenden sonra yedik istiğfar. Bak, Recep Risalesi var benim. Şimdi sayfaları, mayfaları kafamda hepsi yok. Bunda da çok uzun yazmadık. Belki dergide, bu dergide de bazen yazıyorum işte teberrüken bereket olsun size diye ama vakit de yerde yetmiyor ki kardeşim. Geçen dergide yazmıştık. Bunda tabii yazamadık. Çünkü Miraç gecesi geldi. Şaban geldi yine aynı bu dergide falan onun için. Geçen dergide de var. Recep Risalesi'nde de var. Fiiristen bakın. Orada diyor ki Recep-i Şerif'te istiğfar diye başlık var. Arkada fiirist var başlıkların. Alfabetik değil yani, genel içindekiler başlığında. Bölümünde. Recep-i Şerif'te istiğfar diye bir şey var. Dua var, istiğfar var, faziletli ameller var. Hepsini anlatacaktım. Recep bitti işte. Recep bitti bizde. Şu ömreye gidecekti, gidemeyecekti. Orada iki sohbette olmayınca yani bu çok sohbet olamadı maalesef Recep ayında. Eski sohbetleri veriyorlarsa bilmiyorum işte televizyondaki arşive göre ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar. Benim de haberim yok. Bu gece de bir Miraç dersi versinler yani. Benim eski Miraçlarım var. Tek tek yedi kat sema tabakatında neler gördüğünü anlattığım. Ondan herhalde hazırlamışlardır. Sohbetten önce mi verdiler mi bilmiyorum. Benden sonra da onu versinler yani. Mübarek Miraç gecesi. Ben şimdi aynı şeyleri tekrar edemeyeceğim. Hem de nefesim, sağlığım, efendim, boğazım, şuyum, buyum, benim de şey, çok verimli değil yani. Çok verimli değil. Nefesim biraz darlanıyor. Onun için o sohbetleri de hazır etmek şimdiden. En iyi böyle eski miraçlardan yedi kat cemaat tabakatını anlatan Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte okuduğum ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Sübhanellezi, o yüce Allah'ı noksan sıfatlardan, mekanlardan, cihetlerden, gökte olmaktan, arşta oturmaktan haşa tesbih ve tenzih ederim ki esra götürdü bir abdi kulunu geceliğin leylen, gecenin en az bir zamanında. Çünkü zaman mefhumundan çıktı. Onun için İbrik'teki su daha dalgalanırken, çalkalanırken abdest aldı Mescid-i Haram'dan. Kudüs'e götürüldü. Kudüs'ten yedi kat semavata, oradan Sidretül Münteha'ya, oradan Cennetül Mevva'ya, oradan mekandan çıktı Cenab-ı Mevla'yı ziyaret. 70 bin kelam, 90 bin kelam vahiler aldı. Ondan sonra tekrar Mescid-i Aksa'ya, oradan tekrar Mescid-i Haram'a abdest aldı. Su çalkalanması daha durmamıştı yani. İbriği koyunca böyle biraz çalkalanır ya. Bir dakika tutmaz. Çünkü zaman mefhumundan soyutlanınca zaman orada dünyanın ömrü yetmez o işleri görme. Dünyanın ömrü yetmez ama o zamandan çıkınca dakika geçmedi hiç. Yani gittiği anda gelmiş oldu yani. İbriğin suyunun sallanması da demek koyduğu gibi yani dururken geldi yani. Gecenin az bir zamanında götürdü kulunu. Minel mescidil haram, mescid-i haramdan, Kabe'den aldı. İlel mescidil aksa, en uzaktaki mescid. Niye en uzaktır? Bak şimdi sapıklar çıkmışlar, Yahudi bezirganları, o Cemil Kılıç, Memil Kılıç, o muhalif kanalların hocasıdır, İmam-ı Azam kim diğer tarafı, millete efendim çok yanlış bilgiler veriyor. Ne diyor? Mescid-i Aksa şimdiki Kudüs'te değil. İşte bu Yahudinin taktiğidir. Neredemiş? Ciyarhane demiş. Ciyarhane nere? Mekke'ye arabayla 20 dakika, 25 dakika. Ya Allah-u Teala diyor ki o zaman dünyadaki en uzak mescid diyor. O zaman dünyada en uzak mescid Mescid-i Aksa Kudüs'teki. O sırada ellezi barek ne havle diyor. Biz oranın etrafını ırmaklarla, ağaçlarla, meyvelerle, zeytinlerle, sebzelerle mübarek kıldık. Maddi bereketler de verdik diyor. E şimdi Cihrane'nin etrafında ot yok, ocak yok. Hiç uyuyor mu o tarife? Cihrane'nin orada yeşillik mi var? Şimdi biraz tabii biliyorsunuz son senelerde Arabistan'da biraz suyu getirdiler işte ağaçlar diktiler bir yeşillenme. O da kıyamet alameti. Mekke'nin dağları yeşillenmeden kıyamet kopmaz hadis-i şerifi var. Arafat'ta bile bütün her taraf ağaç doldu. Biz 81'de ben ilk gittiğimde bir tane dikili ağaç yoktu. Şimdi bayağı gölgesine girecek kadar var. Yani demek istiyorum yeni oldu bunlar. Biz diyor etrafını mübarek kıldık diyor. Etrafı derken kendisi etrafında ne var? Filistin var. Ürdün var. Şam var. Oraların hepsi zeytinlik. Hepsi ırmak. Çok bereketli mahsuller, mahsul veren araziler. Niye götürdü kulunu? Oradan da kendi zatını ziyaret etti. O bu ayette yok. Bu İsra suresinin birinci ayeti. Bunda yok. O nerede var? Necim suresinde var. Necim suresinde. Alleme uşedidül kuvadi umirratin festeva. Cibril ona öğretti diyor. Çok kuvvetli olan Cibril diyor bu vahiyler ona öğretti diyor. Ufkun kenarında efendim diyor ona göründü doğruldu durdu diyor. Ve bil ufukil ala. Yüce, en yüce ufuk göğün kenarında. Sümme denafet ederler sonra yaklaştı diyor. Daha yaklaştı diyor. Ona sarktı diyor. Fekâne kâb-ı kavseyn evine aralarındaki mesafe iki yay kadar veya daha aşağı düştü diyor. Fevhâ ilâ abdî mâ evhâ. Allah kuluna vahyettiklerini vahyetti diyor. Cibril'in Efendimiz'i yedi kat semaya götürmesini anlatıyor. Felekad râvin ezleten ukra. Cibril'i bir daha gördü diyor. Bir Hira'da gördü ayrı. Yani İki kere yaratıldığı suret 600 kanadıyla gördü. 3000'den fazla kere geldi yanına gitti. Bazı geldiğinde saatlerce hatim yaptılar. O onlarda hep bir beşer sure insan suretine geliyordu. Bazen Dihiyetül Kelbi sahabeden birinin suretinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlıyordu. Ama iki kere asli hilkat üzere görüldü. İşte o birisi de diyor inde Sidretül Münteha. Sidretül Münteha'da. Mehmet okuyan da bunu söylüyor ya. Kalkıp demez mi ki Sidretül Münteha diyor Mekke'de bir bostan diyor. Mekke'de bostan nerede var o zaman ya? Kur'an-ı Kerim diyor, gayri zi zer'in diyor. Bir de diyorlar biz Kur'ancıyız, mealciyiz. E Kur'an da diyor zaten, Mekke diyor gayri zi zer'in. Ekin bitirmez bir topraktır diyor Kur'an. Ekin olmayan bir yerde diyor ki bostan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitmiş Miraç gecesi diye. Miraç'ta nereye gitmiş biliyor musun? Sidretül Münteha'ya çıktı diyor ya Kur'an. Sidretül Münteha neresi diyor? Mekke'deki bostan diyor. Yahu Mekke'deki bostan da aynı da cennetül meva. Yanında meva cenneti var diyor ayetin ilerisinde. Meva cennetinin bostanın yanında dünyada ne işi var? Ya böyle bir şey olur mu? Tefsir profesörü. Bilmem ne ilahiyatta çocukları zehirleme profesörü bunlar ya. Hepsi değil. İlahiyattakilerin çoğu düzgün adam ama onlar da çok sesi çıkmıyor. Batılın gürültüsü çok olur. Meva cenneti diyor onun yanında diyor. Bak Habibim diyor Meva cennetine girdi diyor. Sidretül Münteha'da Habibim onu gördü diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'ya gitmese Kur'an burada der mi ki Sidretül Münteha'da gördü? Yanında da Meva cenneti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete girdi. Uyanıkken rüyadaki miraçları konuşmuyoruz. Rüyadaki miraçlar 4 tane sayyad-ı şeriflerde geçiyor. 30 küsur başka rivayetlerde geçiyor. O miraçlar ruhani. Ama bu miraç 27. gece olan hem bedeniyle hem ruhuyla. Çünkü ruhuyla olan rüyada olanı Ebu Cehil niye inkar etsin? Rüyada herkes her istediğini sipariş üzerine demeyelim de herkese her şey gösterilebilir rüyada. Ama bedeniyle kayboldu. Gitti. Dünyadan çıktı. İz yakşe sidrate ma yakşa. Ma zâkel basar ve ma taka. O sidre ağaç. Arabistan kirazı. Efendim. O sidre ağacı dalları cennet ehlinin meyveleri, kökleri cehennem ehlinin zekkumları. Öyle ağaç. 7 kat yerin dibinden 7 kat göğün üstüne kadar kaplamış sidre tümünte ağaç. Ya. Ona ne nuran, ne nurlar, ne tecelliler, ne renkler, ne şekiller, melekler, kelebekler suretinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle şeyler gösteriler yapıldı ki Sidretül Münteha'da ama hiç gözü kaymadı diyor. Hiç onlara bakmadı diyor. Kalbi benden başka tarafa meyletmedi diyor. Ne kadir amin ayati rabbil kübra. Rabbinin en büyük ayetlerinden gördü diyor. E şimdi bu Necim suresinin ayetleri. Göklerde miraç olmasa sadece Mescid-i Aksa'da kalsa. Mescid-i Aksa'da cihraneymiş. Ondan sonra Sidretül Münteha'da Mekke'de bostanmış. Adamlara bak, kafalara bak. Mehmet okuyan, Cemil Kılıç bilmem ne kafalara. Kur'an'ı inkar için sanki yaratılmışlar. Hiç Meva cennetinin olduğu Sidretül Münteha Mekke'de bostan olur mu ya? Böyle inkarcı adamlar millete hoca diye vaaza çıkartılıyor ya. Vaaza çıkartılıyor. İşte peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Allah'ın en büyük ayetlerinden gördü diyor. Bir kısmını gördü diyor. Orada Mekke'de Cihrane'ye gitse ne görecek orada? Köklerdeki Sidretül Münteha'da Meva cennetinde neler gördü? Çünkü Mekke'dekini normal zamanda da gitse görür. En büyük ayetler diyor. Onu zaten Ebu Cehil de gitse görür eğer ki orada bostan varsa, ağaç varsa. Bu bundan ne alakası var? Ey münkirler! Bu inkarcıların yüzünden, bunların uğursuzluğu yüzünden batacağız ya. Batacağız. Allah şerlerinden ümmeti muhafaza eylesin. Amin. Allahümme amin. Şimdi kardeşlerim, Allah Teala'nın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Miraç gecesinde yaptığı mükalemeden 70 bin kelamdan 90 bin kelamdan bazılarını tabi hadis-i şerifler vasıtasıyla, hadis-i kutsiler vasıtasıyla, sahabe-i kiram vasıtasıyla ulemamız bize naklettiler. Biz de burada efendim haddesena ile beraber İmam Ebu Ömer Osman İbni Muhammed El-Belhî rahmetullah ehberana ile giderek Cafer-i Sadık Efendimiz'e Ehl-i Beyt imamı o da babası vasıtasıyla yani Muhammed El-Bakır Efendimiz o da İmam Zeynel Abidin Es-Seccad Efendimiz o da Hazreti Hüseyin Efendimiz o da Hazreti Ali İbni Ebi Talip radıyallahu teala Efendimiz vasıtasıyla bu isnadı yapmış. Bu El-Mekaletül Kudsiye isimli eserinde 1321 tarihinde yani bundan 120'se 119 sene evvel Matbaa-i Hayriye'de basılmış bu eser. Ondan ben size dersler yaptım. O derslerden de sonuna doğru yanaşmıştım. Geçen birkaç seneler evvelki, belki de bayağı var birkaç seneler. Miraç derslerinde de oradan kaldığım yerden inşallah biraz okuyacağım. Belki eğer bitiremezsem önümüzdeki Perşembe sohbetinde bitiririz. Ve böylece onları da bir araya getirir Yunus kardeşimiz. Kutsi mükalemeler adı altına, Kutsi mükalemeler adı altına Miraç'taki mükalemeler olarak verir. Allah Teala buyurdu Habibine şu mübarek Miraç gecesi 27. gecesi. Ya Ahmed, hep Ahmed ismiyle nida ediyor. Bu nidalarında hep Ahmed ismiyle geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz ve beşeren bir resulün yeti min ba'd ismi Ahmed. Ahmed Aleyhisselam ismi İncil'de de Ahmed olarak geçiyor. Ondan sonra Kur'an-ı Azimüşşan'da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Ahmed de geçiyor. Ya Ahmed, ey Ahmed, İstamil akleke, aklını kullan. Bak kaldığımız yerde tam aklını kullan. Çünkü ben sana akıl verdim Mevla buyuruyor. Kabil en yezebe, aklın gitmeden evvel. Çünkü neden? Bak adam Alzheimer oluyor. Ondan sonra unutkanlık geliyor. Kafasını toparlayamıyor. Beyni dağılıyor. Psikolojisi bozuluyor. İlaçlar almak zorunda kalıyor. Yan tesirlere maruz kalıyor falan falan. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Aklımızın kaybolmasından. Aklın gitmeden evvel aklını kullan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklının gitmeyeceğini Mevla bilmiyor. Garantilemedim. Garantiledim. Hiçbir peygamberin aklı gitmedi ki. Hepsi masumdur. Yani çünkü neden? Aklı giden insandan millet nefret eder, kaçar. Peygamberlerde nefret ettirici sıfatlardan masumdurlar. Hiçbir peygamberin ölmeden aklı gitmiş böyle bir nebi zişan yok. Ama burada kime buyuruyor bunu? Bize buyuruyor. Habibine buyuruyor, bize duyuruyor. Şimdi bize de aklını kullan diyor. Şimdi camiye gitme diyor. Hacı amca ile camiye gideceğim. Ya mübarek bak sana. Ayet var, hadis var, bir de akıl var. Kur'an yazmışlar. Efela yakılun. Niye akıllarını kullanmıyorlar buyuruyor. Ve cealü risalellezine le akılun. Aklını çalıştırmayanlara Allah murdar azap atar onların üzerine buyuruyor. Ama şimdi burada yanlış mana çıkarıyorlar. Ne çıkarıyor? E sen şimdi Allah namaz, yatsı namazın farzı 4 rekat buyurdu. Sen de diyorsun ki bana göre 2 rekat. Niye? Aklımı kullandım. E sen aklını kullanmadın ki aklını kaybettin. Allah'a ibadet ancak Allah'ın buyurduğuyla olur. Kendi kafana göre ibadet ihdas edemezsin. Kendi kafana göre put yapıp ilah edinemezsin. Kendi kafana göre oruç tutamazsın. Bayram günü oruç haram. E oruç Allah'a ibadet. Anladım ama her gün ibadet değil işte. Bayramda olursa haram olur. E namaz Allah'a secde rükû çok faziletli ibadet. E tamam ama kerahat vaktinde haram oluyor. E demek ki sen kendi kafana göre namaz abdest alamazsın. Ondan sonra efendim Allah-u Teala buyuruyor mirastan erkek tam alacak, kadın yarım alacak. E böyle şey olur mu? E kardeşim Kur'an'da vahiy gelmiş, ayet gelmiş. Aklını kullan ne demek? İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın ayetlerine tabi olun. Ne demek bu? Ayet varsa, hadis varsa aklını onu anlamaya kullan. Hikmetini inceleyip bulmaya kullan. Hikmetini bilemesen de bulamasan da Allah ve Resulü böyle buyurdu, ben iman ettim. Ama sana teknolojide ilerlemek, tıpta ilerlemek, fende ilerlemek, sanatta ilerlemek, maddi manevi sahalarda eşim sana akıl vermiş, mubah dairesini de geniş kılmış. Sen ayet ve hadisin ile çelişmedikten sonra, Allah ve Resulü ile çakışmadıktan sonra, Kur'an ve sünnete muvafık olduktan sonra, Mevla senin kendi hayat şartlarında aldığın, sattığın, verdiğin, evlendiğin, boşandığın, doğduğun, doğurduğun, efendim, İslam'ın müsaadesi çerçevesinde bir hayat sürerken bu noktada ne yap diyor? Aklını kullan. Şimdi birçok olay oluyor. İstihare, istişare. İstişare ne demek? Kur'an-ı Kerim'de diyor. Ve şavirun fil emr. Habibim sen benim en büyük peygamberimsin ama yine sahabenle diyor bazı işlerde diyor danış. Vahiy gelirse danışma. Çünkü Allah'tan haber geldi. Vahiy gelmezse bir meselede danış diyor. İstişare ne demek? Akıl danışmak. Bak akıl danışmak. Sana ne diyor? Ma kâbe men istihâra ve lâ nedime men istişâra. İstihâre yapan husrana uğramaz, istişare yapan pişman olmaz diyor. İstişare ne demek? Akıl danışacaksın. Kime danışacaksın? Kime danışacaksın? Gidip de evleneceğin zaman bekara danışırsan olur mu? Anladın mı? Ev yapacağın zaman peynirciye danışırsan olur mu? Yapar sana peynirden bir ev. Mimara danışacaksın daha, mühendise de. Sağlık sorunun var. Efendim, gidip de nenene danışırsan olur mu? Kime gideceksin? Ondan sonra nenen derse sana turşu ye uşağım. Ondan sonra senin de tansiyonun varsa bir de turşu yersen hadi bakalım beyin pıhtı attı. Doktora danışacaksın. İslamiyet sana ne buyurmuş? Emrum şura beynum. Benim dostlarımın, kullarımın işleri aralarında meşvereli olur. Meşvere ne demek? Akıl danışarak. Onun için sana diyor ki Allah bir şey buyurduysa, Resulullah bir şey Allah tarafından duyurduysa burada akıl ona uyacak, hikmetini anlamaya çalışacak. Orada aklına göre yorum yapılmaz. Dinuna bin nukul la ala münasibetül okul. Dinimiz nakıl dinidir. Akıl, akla göre hareket etmez. Mantığa bakmaz. Bak mesk giyiyoruz ayağımıza. Abdest alırken meskin neresine sıvazlıyoruz? Üstünü. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki akla sorsaydın altı tozlanıyor diye altını silin derdi. Ama şeriat bize ne dedi? Üstüne. Din meseleleri böyle. Ama dünya meseleleri tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmalıktan geçiyordu. Hurmaya aşlama yapana dediler ya Resulallah şunu şunu aşlasak. Nasıl olur acaba dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu. Olabilir. Ondan sonra aşladılar. Tutmadı. Tutmayınca dediler ya Resulallah biz sana sorduk. Yahu buyurdu entüm alem bi umuri dünyakum. Dünya işlerinizi siz benden iyi bilirsiniz. Yani benden iyi derken ben şeyci değilim. Allah bana bir şey bildirirse onu söylerim. Siz bana burada normal bir şey sordunuz. Ben de size yani bunda bir haramlık yok, günahlık yok. Olabilir dedim ben sana olabilir dedim. Bu iyi tutar demedim ki. Yani ne demek? Dinin alanına girmeyen, helal haram alanına girmeyen meselelerde şimdi illa helal haram meselesi mirasta, dini mesele, talak, nikah, boşanmak, evlenmek, bütün bunlar Kur'an'ın, sünnetin alanına giriyor. Bunları konuşmuyoruz. Bunun dışında şahitlik, mahkemede şahitlik, bir iki kadın, bir erkek meselesi, Bekara Suresi'nin ayeti bu zaten. Bunlar zaten hepsi ayet yani. Hadisi bıraktık, ayet. Bunları senin aklın nereden ne kesecek? Ama bu gibi noktalarda aklın çalışma sahası geniş. İşlerinizi meşvereli yapın. Birbirimize akıl danışın. Aklın gitmeden aklını kullan. فَمَنْ اِسْتَعْمَلَ عَقْلَهُ Kim aklını çalıştırırsa لَا يُخْتُهُ Hata etmez. وَلَا يَتْخَى Azgınlığa düşmez. Yani haddini aşmaz. Çünkü akıl sana sınır belirler. Hudut tayin eder. Efendim seni engeller. Akıl nedir? El aklu ma yubiduke amme batın lelekat. Akıl seni tehlikeli uçurumlardan uzaklaştırana derler. Akıl Arapça bir kelimedir. İkalden gelir. İkal bağ demektir. Akla niye akıl dendi? Eğer senin kafan çalışıyorsa o seni tehlikeye sevk etmez. Tehlikeden geri tutar. Bağlar seni. Bağlar seni. Şimdi adam babaannesini bağlamış. Yani şimdi video atmış şeye. İnternete. Ondan sonra da yazmış oraya. Babaanne her şey senin için. Ne demek? Bağlamazsam seni çıkıp gezeceksin. Virüs kapacaksın, öleceksin. Yaşlısın. Onun için seni bağladım senin için. Şimdi onu bağla. Şimdi o babaannenin kafası başında olsa, aklı çalışsa, kalkıp bu virüs zamanında ona buna gidip de elini öptürür mü? Veyahut da efendim yanaşır mı? Demek ki aklı kesmeyenleri iple bağlıyorlar. Ama akıl be. Sen çok akıllısın. Ne yaptın? Milleti soymanın yolunu buldum. Ulan şu adam ne akıllı adam niye ya? 10 milyon dolandırmış milleti kimse de anlamamış. Ulan bu akıllı mı şimdi? Attı kendini canlı cehenneme bu kadar kul hakkına girdi. İnsan bu dünya var ahiret var. Sen şimdi ölümlü dünya olduğunu anlamıyor musun? Herkesin öldüğünü görmüyor musun? Bunun ahirette diriltileceğine inanmıyor musun? Buna inanan bir Müslüman aklını çalıştır. Aklını çalıştırdığın zaman akıl seni bağlayacak. Nereden? Uçurumdan. Nereden? Cehennemin dibine uçmaktan bağlayacak seni. Bir vakit namaz 80 sene cehennem azabı var. Fesevfel kavne gayya. Cehennem dibinin gayya kuyusunu boylayacak diyor. Kur'an söylüyor bunu. Namazı zayi ettiler. Azâhu salâte. Estebe aşşâhât. Aklın var. Bir vakit namaz kılmıyorsun. Aklın var. Ezanda kulağın yok. Namazda niyetin yok. Nasıl akıl? Aklını kullan. O demek. Akıl seni tehlikeden, maddi manevi zarardan engelleyene derler. Eğer sen aklını çalıştırırsan hata etmezsin ve azgınlığa düşmezsin. Çünkü sınırını koyar sana akıl. Akıl seni bağlar. Niye? Tehlikeden bağlar seni. Geri tutar, engeller seni. Engellerdiği zaman da sen de sınırı aşmazsın. Sınırı aşmayınca da dünyada da zarara düşmezsin. Ahirette de azaba düşmezsin. Buyurdu. Miraç gecesine buyurdu bunu. Ya Ahmet ve amel bi ilmikellezi ve amel amelet bi ilmikellezi o ilminleki allemtüke ben onu sana öğrettim. Sana ben bunca vahiy gönderdim. Bunca ilim öğrettim. Sen o ilimlerle amel et. Bildiklerini tatbik et. Namaz, oruç, zikir, hac, umre ne kadar efendim sallallahu aleyhi ve sellem hepsini yapıyor mu? Hepsini yapıyor. Allah Teala ona ne vahiy etti faziletli amel? Hiçbirini terk etti mi? Hiçbirini terk etti. Dünya kadar yüz binlerce zikirler, dualar, ibadet hepsini öğretti bize. Bak hepsini amel etti çünkü. Benim sana öğrettiğimle amel et. Hatta ateşte mealeke ta ki sende birleşsin. Ulûmul evveline vel âhirîn. Geçmişlerin, geleceklerin, öncekilerin, sonrakilerin, bütün meleklerin, cinlerin, insanların, nebilerin, rasullerin, şehitlerin, salihlerin, hepsinin ilmi sende toplansın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük alim kim olabilir? Mahlukat arasında, yaratılmışlar içerisinde. Çünkü neden? Hepsinin ilmi onda toplandı. Neden? Çünkü ona öğrettiğini kimseye öğretmedi. Ve allemeke malem tekün te'alem. Sana bilmediklerin neler öğretti Allah diyor. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Allah'ın sana olan lütfu, özellikle ilim öğretmesi lütfu çok büyük oldu diyor. Allah Teala normal bir şeye büyük der mi? Kimsenin bilmediği şeyleri öğretti. Cibril vasıtasıyla öğretti. Miraç gecesi vasıtasız öğretti. Cibril de aradan çıktı. Cibril bıraktı, sesler kesildi. Sidretül Münteha'ya kadar Cibril'le geldi. Sidretül Münteha'dan ileri Cibril hiç geçmemiş. Mikail Aleyhisselam da geçmemiş. Azrail, İsrail hiçbir geçmemiş. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasip oldu. Sesler kesilince bir ürperdi kendi kendine, yapayalnız kaldı. Cibril'e seslendi. Ey Cibril, efiha misli azel makami yetrukül halilu halilu. Hiç böyle bir yerde dost dostunu bırakır mı? Ben buraların acemisiyim, ilk geldim. Sen beni buraya kadar getirdin. Refref üzerinde, yedi kat semavata, kanadın üzerinde. Geldik Sidretül Münteha'da. Şimdi ben, hani neredesin? Bağırdı ona. Hazreti Cibril'e buyurdu. Levdenevtü ümmületen lehteraktü. Bir rivayet Hatvaten'de var. Ruhul Beyan tefsirinde de geçiyor bu rivayetler. Bir parmak ucu var ya şu kadar. Bir parmak ucu kadar yanaşsam yanarım. Sana mübarek olsun, Rabbin seni davet etti. Biz bu zamana kadar buradan ileri hiç geçmedik. Haddimizi biliriz. Çünkü melekler ne diyor Saffat suresinde? Ve mâ minnâ illâ lehu makâmun malum. Hepimizin malum makamı var, bilinen yerden ileri gidemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile mükâlemeye gitti, müşafeheye gitti. Likâullah'a vuslata mazhar oldu. Cibril'e nasip olmadı o. Onun için neler öğretti ona? Hiçbir meleğe öğretmemiş. 70 bin kelam, 90 bin kelam. Hep ondan sonra geldi. İşte anlatıyor, cennete girdim, şöyle gördüm, cehenneme girdim, böyle gördüm. Onlarca, yüzlerce, binlerce hadiste bu konular işleniyor. Miraç gecesi gördü çoğunu. Ya. Çünkü burada ne buyuruluyor? Men amile bima alime verrasallahu ilme ma alem ya'lim. Ne biliyorsun? Beş vakit namaz. Onunla amel et. Allah sana sünnetleri de öğretir, nafileleri de öğretir. Başka ilimleri de öğretir. Çünkü vettekullah, Allah'tan, haramlardan, yasaklarından sakının ve yuallimukumullah. Allah size lazım geleni öğretecek diyor. Demek insan takva riad ederse, bildiği kadar amele başlarsa bilmedikleri peşine gelir. Bildiğiyle amel etmezse bildiğini de unutur. Bildiği de aleyhine hüccet olur. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Bu sefer diyecekler ki biliyordun da niye yapmadın? Daha beter olur. Bildiğiyle amel etmese. Ama kim bildiğiyle amel ederse وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ Bilmediği ilimleri Allah onu babasından miras kalmış gibi kondurur. Zahmetsiz bir de bakarsın kalbine ilhamlar gelmeye başlar. Neden? Bildikleriyle amel ettiği için Allah onu öğretiyor. ثُمَّ اَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ثُمَّ اَخْتِمُ Sen ilminle amel et ki geçmişlerin, geleceklerin bütün ilimleri sende toplansın. Bu Efendimiz'e mahsus. Geçmişlerin, geleceklerin ilimleri bizde toplanmaz. Ama bize de bilmediğimiz lüzumlu şeyler öğretilir. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus. Efendimiz'e amel ettiği için her şeyle bütün ilimler onda toplandı. Ne buyuruyor? Allah-u Teala bana Miraç gecesinde tecelli etti. O fevdaye devveyne ketifeyye iki omuzumun arasından o tecelli bana tesir etti. Hatta o tecellinin serinliğini hissettim diyor. Serinliğini içime işledi diyor. İki omuzumun tam ortasından diyor. Fevrasen ulümel evvelin vel ahirin. İşte o anda bana geçmişlerin, geleceklerin bütün ilimlerini öğretti. Bilmediğim hiçbir şey kalmadı diyor. Sahih hadiste geçiyor. Miraç gecesinde olanlardan. Sen eğer sana öğrettiklerimle amel edersen tümehtim alâ kalbüke senin kalbine mühür vururum. Bu mühür başka mühür. Kafirin kalbi damgalanır, mühürlenir. Münafığın kalbi mühürlenir. Üç cumaya peş peşe gitmeyen. Ama şimdi mazeret var. Müsaade çıkana kadar, camiler açılana kadar gitmeyeceğiz. Onda günah vebal yok. O emir tutmaktır. Ama üç cuma gitmenin kalbi mühürlenir. Hadis var. Neden? Keyfi gitmeyen. Mazereti yokken. Şimdi ben de senin kalbine mühür vuracağım. Ne mühür vuracağım? Bil marifeti. Marifet damgası vuracağım. Marifet ne demek? Allah'ı tanımak. Bu ilimden de öte. İlim bilmek demektir. Ondan sonra adam Allame-i Cehalun hoca olmuş ama Arif-i Billah Allah'ı tanımamış. Allame çok var. Arif az var. Şimdi hem alim olacak hem arif olacak. Mahmud Efendi Hazretleri gibi. Nerede? Arif insan var. Bakıyorsun ilmi yok zahir üstüne. İki kanatta az kişi de bulunur. İmam Rabbani gibi, Abdülkadir Geylani gibi bunlar hem alim hem arif. Alâder Hemen babamız, Zülcenahayn iki kanatlı derler bunlara. Sonra diyor senin kalbine marifet damgası vuracağım. Ne demek? Beni tanıma. Ama nasıl? Tabii şimdi bir evliyanın tanıması normal bir peygambere ulaşır mı? Evliyanın en büyüğü Veysel Karani Hasan-ı Basri. Sahabe olmadıkları için. Evliyanın en büyüğü. Onlardan yukarısı yok. Ama en edna bir peygambere bir Danyal Aleyhisselam'a yetişebilir mi? Bir Hızkıl Aleyhisselam'a, bir Yuşa Aleyhisselam'a yetişemez. Çünkü nübüvvet yüksek mertebede. Evliyanın en büyüğü peygamberlerin en ednasına yetişemez. Allah'ı bilmesi bakımından. Peki peygamberlerin en büyüğü kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra? İbrahim aleyhisselam. En büyük odur. Sonra işte Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Ülül Azim sırasında Nuh aleyhisselam da var. Ama en fazileti İbrahim aleyhisselam. O ittifaklıdır. Ama şimdi İbrahim aleyhisselamın Allah'ı tanıması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetine yetişebilir mi? Yetişemez. Onun için sana çok fazilet verdim diyor. Birçok ayet-i kerimesinde bunu beyan ediyor. Sonra kalbine marifet yani beni tanıma mührü vuracağım. Bildiklerini amel edersen. Ne kadar? O kadar marifet yani Allah'ı tanıma. Allah-u Teala'yı tanıma isimlerini, sıfatlarını, yüce zatı hakkında marifet. Marifetullah. Allah'ı tanıma hali. Herkes kabına göre doldurur. O kadar senin kalbine marifetler yollayacağım ki la yaktiru. Güç bulamaz ala vasfi. Onu tarif etme. El vasıfun. Bütün vasfedenler, niteleme yapanlar, anlatma yapanlar, vaizler, hatipler, şairler, şuara, ulema, fusaha, bulega, bütün alemler toplansa hiçbiri diyor sana verdiğim Allah'ı tanımakla ilgili yüce zatımın marifetiyle ilgili vereceğimin kimse anlatamaz diyor. Anlayamazı bırak. Niteleyemez diyor. Metnini bile yapamaz. Bilmediğin şeyin neyini meteceksin? Bir adamın nerelere ulaştığını bildiğin kadar onu övebilirsin. Onun ulaştığı noktayı bilmediğin zaman bilgisiz övme olmaz ki. Atmasyon olur. Mübalağa olur. O da abartma yalandandır. Ve ecehaluke seni kılacağım mansuran. Mansur muzaffer diyoruz ya. Mansur yardım olunmuş demek. Haytü teveccehte. Nereye yönelirsen. Bedir'e yöneldim Bedir'e. Huneyn'e yöneldim. Mekke'ye Mekke'ye. Haybere Haybere. Handek'e Handek'e. Maddi manevi. Hangi yolu tuttun? Mansur muzaffersin. Galipsin. Hiç mağlup olmak yok. ve ünilüke, seni nail kılacağım. Seni nail kılacağım, kavuşturacağım, ulaştıracağım. Bikülli hayrin, bütün hayırlara nail kılacağım. Allah Allah. Yani erişemediğin bir bereket, bir hayır, bir fazilet, bir iyilik kalmayacak. Ve urşiduke, seni irşad edeceğim. Allah Allah. Yani sana yol göstereceğim. İrşad o demek. Nereye? İlâ tarîkül arifîn. Allah'ı tanıyanların yollarını sana göstereceğim. Ve ukavvîke alel ibadeti. Allah'ı tanıyanların başında kimler gelir? Peygamberler gelir. Allah Teala ona bütün peygamberlerin yollarını gösterdi. Gösterdikten sonra ne yaptı? Onu o yolların, onların bilmediği en büyük yola sülük ettirdi ve onlardan eftal yaptı. Ama onların da yollarını gösterdi. Bütün ariflerin, bütün nebilerin, bütün rasullerin yollarını tek tek geçirtti ona. O arada da gösterdi ona. Beni bilenler, beni tanımak isteyenler, beni tanımak için ibadet edenler hangi yollardan gitmiş? Ya, etturuku ilallah ve adedi enfasil halâin. Allah'a giden marifet yolları mahlukatın nefesleri sayısıncadır diye. Bir benim aldığım nefes günde 24 bin. Aldığım verdiğim ayrı sayarsan 48 bin. Her insanda ortalaması. Nefes darlığı yoksa. Bir benim. Günlük. Bir de 8 milyar. Bir de bu kadar. Böcek de nefes alıyor. Balık da nefes alıyor. Yani bütün canlıların hepsi nefes alıyor. Canlılar. Bunların nefeslerini hangi makine sayabilir? O kadar Allah'a giden yol var. Kimisi zikirden gider, kimisi ilimden gider, kimisi hizmetten gider, kimisi bir fakire yedirmekten, kimisi sadaka. Herkes bir yoldan Allah'a ulaşıyor. Hepsi şerata uygun olan yollar tabii ki. Şerat dışında kendi kafana göre bir yerden Allah'a varamazsın. Bütün bana ulaşan yolları sana göstereceğim diyor. Bu insan alim olsa, veli olsa, evliya olsa bir yol bilsin, üç yol bilsin, beş yol bilsin, on yol bilsin. Bir adamın nefesi 48 bin ya. Günlük, bir de ömürlük, bir de bütün mahlukat. Bunların hepsinin de yollarına irşad edeceğim. Ve ukavvike alel ibadet, seni ibadete, sana ibadete karşı kuvvet vereceğim. Bu acayip bir şey, ibadete kuvvet. Onun için ya Muaz buyurdu. İnni uhibbuke, ben seni çok seviyorum. La tedâne duvra kullu salat. Her namazın arkasında sakın şu duayı okumayı terk etme. Allahümme inni ala zikrike ve şükrike husne ibadetik. Ya Rabbi, zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bana yardım et. Yardım etmese iki rekat kılamazsın. Yardım ederse 2000 rekat kılsan başın ağrımaz. Zeynel Abidin radıyallahu anh, Efendimiz 1000 tane zeytin ağacı vardı. Her ikisinin her ağacın altına 2 rekat kılardı. Eder 2000. Günlük Rabiatül Adevi annemizin günlük nafilesi 1000 rekat. Nafile bu. Hiç yorulmuyor bunlar. Yemiyor mu, içmiyor mu, konuşmuyor mu, görüşmüyor mu? Ya. Korona olur mu şimdi böyle insanlar? Ya. Bulaşırsan sana da bulaşırlar hacı abi. Bulaşmayacaksın yani. Milletten uzak duracaksın. Küm minen nâsi câniba ve rda billâhi sahibâ demiş yani. Kallibin nâsi haysuşite tecirhü makâribâ demiş. İnsanlardan uzak dur. Al, arkadaş olarak Allah'tan razı ol. İnsanları evirirsen, çevirirsen sonra içlerine akrep bulursun der. Ya zaten birbirinin yolunu vurma, birbirine günah sokma, birbirine gıybet ettirme, birbirine dizi izletme, birbirine maç... Her türlü yanlışlık insanların birbirine kaynaşmasından gelirken şimdi bir de mikrop da bulaştırmaya başladılar. Millet anca bu milletten uzak durmak lazım ha, yavaş yavaş geliyorlar. Bir olmadan duramıyorum, evde yalnız sıkılıyorum. Desene ki iflas ettin. Hiç Allah'la beraber olan, zikre devam eden, namazın nafile ibadeti olan, yani yalnızım der mi ya? El istiğnâsü bin nâs min alâmâtin iflas. İnsanlarla ünsiyet kurmak, yani insanlar varken huzurlu olup, yalnız kalınca huzuru kaçmak. Bu ne demektir? Manevi iflasın en büyük alametidir diyor. Çünkü sen Allah'la huzurun olsa, biri geleceği zaman... Aman şu adam gelip de şimdi ben dünya kelamı konuşturacak. Şunla konuşana kadar 100 kere Allah demiştim. 1000 kere la ilahe illallah demiştim. 2 cüz Kur'an okumuştum. Mübarek Miraç gecesinde dır dır dır gır gır gır. Benim sermayemi yedi be. Ne gereği var? Bu zaten böyledir. Bereket uzlettedir. Hayır uzlettedir. Ahir zamanda uzlettedir. Ne buyuruyorlar ahir zaman için? Kûnû ehlâse büyütüküm. Evlerinizden çıkmayın buyuruyor hadis-i şerif. Ahir zaman olduğunda. Zarureti olmadıkça. Evlerinizden çıkmayın. Hazret zaman, zamanı sükût. Konuşmama zamanı. Ve mülazemetil büyüt. Evlerden çıkmama zamanı. Bunu bütün evliya kitaplarına kaç yüz sene evvel yazmış. Vel kûd hattâ alâtim. Ölmeyecek kadar yemek zamanı. Biz ölecek kadar yiyoruz ya. Bağışıklık sistemi çökmesin diye ben de kaçırıyordum. Şimdi korkuyorum. Bir yakalanırsam virüse, bağışıklığım da düşük olsa, şekerim bozuk olursa falan yine de tutturamıyorum. Ders sohbet, ders sohbet. Ne yürüyebiliyorum, ne şey edebiliyorum. Evde de dursam ben durmuyorum ki. Ama hayır işte sizin hizmetinize çalışıyorum yani. Ama işte Allah acısın bana. Hepimize rahmetle muamele etsin. Ve uhabbibu aileyke. Sana ibadetlerimi sevdireceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıldı? Kâne yezkurullâhe alâ kulli ahyâni. Bir an zikirsiz yok. Sahabe diyorlardı, oturuyordu yanımıza. Oturuyordu kalkana kadar 100 kere sayıyorduk. Rabbi gıfirli ve tüb aleyhi inneke entet tevvâbu râhîm. Ya ne günah var, hiç günah yok. Rahmet eyle, mağfiret eyle, tevbemi kabul eyle. 100 kere. Rastgele bir mecliste yani. Günde, günlük değil. Bir oturduğuna rastlasak diyorlardı, 100 kere Rabbi gıfirli. Devamlı zikir. Bizim Efendi Hazretleri öyleydi. Hiç zikirsiz görmedim. Bir şey söyler, o anda emnârıf yapar. O arada sen bir şey söylerken bakarsın dili yine damağında. Devamlı kelime eder. Devamlı zikir. Devamlı zikrederdiler. İlim zikirdendir. Sohbet dinlemek zikirdendir. Kitap okumak zikirdendir. Ders okutmak zikirdendir. Bunlar ayrı şey. İlmin tümü zikirdir. İlmin tümü zikirdir. Onun için muazzadı Allah'ın bize veba salgından bulaşacağı hastalıktan şehit olmadan evvel öyle dedi. Ya Rabbi dedi, sen biliyorsun ki 34 yaşında bir rivayet, 38 yaşında, 30 küsur yaşında şehit oldu. Bu ümmetin en büyük alimi. Benim ümmetimin en büyük alimi Muaz bin Cebel'dir buyuruyor. Ve mahşere bütün ulemanın önünde sancak ona verilecek, ilim sancağı. Hazreti Ömer bile mektup gönderdiler Anvas'tan, işte Ürdün'den şehit olduğunu haberini. Amr ibn-i As halife oldu ondan sonra. Amr ibn-i As mektup yazdı Hazreti Ömer Efendimiz'e, ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağladı. Bütün Müslümanlar ağladı. Dedi ki ey gidi Muaz bin Cebel. Allah seni bizden almakla büyük bir ilmi kaldırdı bizden. Büyük bir ilim neyle kalkar? Alimin ölmesiyle kalkar. Ya kitaplar duruyor. Alim onu okuma anlatmadıktan sonra ne olacak kitap sana? Kitap kendi mi konuşacak sana? Onun için büyük ilmi kaldırdı. O bize, sen bize ne meşvereler verirdin dedi. Ne hayırlı istişareler, akıl danışırdık sana diyor. Koca Hazreti Ömer. Neden? İlim kindeyse ona. Efka ümmeti Muaz bin Cebel. Ümmetimin en fıkıhçısı, fıkıh en iyi bilen Muaz bin Cebel. Hazreti Ömer diyor. Biz ona ne istişareler danışırdık. Ne hayırlı meşvereler verdi, akıl verdi bize. Ne hayırlar, bereketler bulduk. Ne ilimlere bizi irşad etti. Ne hayırlara bizi delalet etti. Ağladı dadırdı Hazreti Ömer radıyallahu. Nerede o ilim dedi bir daha. Ya Hazreti Muaz dedi tam şehit olmadan evvel. Ya Rabbi dedi sen biliyordun ki ben bostanlar yapmak için, ırmaklar akıtmak için yani ırmaktan hark açıp işte bağıma bahçeme harklar açmak için, ağaçlar dikmek için yaşamak istemiyordum. Ben dünyada biraz daha yaşamak istiyorduysam sıcak günde oruç tutmak için. Ciğerim yansın böyle ki cehennemde yanmayayım diye. Sıcak günde oruç tutmak için, gece uykusuzluk çekip teheccüde direnmek için ve zikir halkalarında alimlerle oturup diz dize izdiham sohbetlerde izdihama girmek için diyor. Aynen böyle. Ya Rabbi inneke te'alemu enni ma kuntu uhibbu tulel beka likeryil enhar ve gharsil eşcar. Velakin li zamail havaciri ve mukabadeti leyali ve muzahameti rukabil ulema fi hilakiz zikri. Sıcak günlerde ciğerimi susuz bırakmak, teheccüdlerde kendimi uykusuz bırakıp o çileyi çekmek Allah için, namaz ibadetin zahmeti, uykusuzluk zor iş. Bir de zikir halkalarında ulemanın dizlerine yanaşıp diz dize alimlerle oturup ki kendi zamandaki en büyük alimi o. Hazreti Ömer bile diyor ki sen öğretiyordun bize diyor. O yine bak ilme doymamış, ulemaya doymamış. ilim meclislerinde, zikir halkalarında ulema ile böyle sıkışık bir şekilde dizlerimiz değer vaziyette oturabilmek için istiyordum. Ama şimdi sen ki veba salgınında benim ölümümü murad ettin. Hoş geldi, safa geldi. Aradığım, yitiğim olan, epeydir görmediğim ziyaretçiye merhaba dedi. Ey ölüm, hoş geldin, merhaba dedi. Kurban oldum sana Allah'ım dedi. Sen beni dedi, nefesimi şu anda sen kes. Sen, ben biliyorum ki, ben şahitlik ediyorum ki, sen biliyorsun ki ben seni seviyorum Allah'ım. Kazana kaderine razıyım Allah'ım. Şu anda benim boğazımı, nefesimi kes Allah'ım dedi yani. Böyle Allah'a seve seve ruhunu teslim etti böyle. Ya anladın mı? Niye ölüyorum, nasıl ölüyorum, ölmeseydim. Tabii bizim sebebimiz ekseri Allah'a kavuşmak istememekten değil de bizim günahımız var. Kulakları helallaşmadan ölürsek, kaza borçları var falan filan. Kimse defterini hesabını düzgün tutmamış, hesabını da düzeltmemiş. Şimdi onun için herkes ölümden korkuyoruz. Niye bu dostlar seviniyor, bayram ediyor? Niye Allah'a seve seve teslim oluyor vebaya, tauna? Zaten çıkmayacaksın. Teslim olmak demek, tedbir almamak demek değil. Tedbirini aldı ama salgın geldi. Salgın olunca da çıkamaz, gidemez, yasak. Ne yapsın? Yine de ne diyor? Ben ilim için, zikir için, sohbet için, ulema ile buluşmak için istiyordum. Sen biliyorsun diyor, şahitsin diyor. Ama şu anda diyor, sen böyle istedin, ben senin istediğine razıyım. Dostlar böyle. Onun için onlar ibadete doymazdılar. Sabahlara kadar ibadet, ilim meclisleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bak ne buyurur? Sana ibadete karşı kuvvet vereceğim. Nasıl bir kuvvet? Bütün sahabe dayanamazdı. Efendimiz ayakta dururdu. Teheccüd kim kılabilir onu kadar? Bir saat rükuda dururdu. Bir saat secdede dururdu. İkinci secdede de bir saat dururdu. Onun teheccüdüne kim dayanabilirdi? Onun ibadetine. Onun orucuna. Devamlı oruç. Bazen birkaç gün peş peşe tuttu. İftar yok, sahur yok. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz denemeye kalktı, dayanamadı, düştü, bayıldı. Buyurdu, indilesük ya diyorum, ya Babekir, ben size benzemem, bende nübüvvet var, peygamberlik makamı başkadır. Çünkü Mevlana buyuruyor, seni ibadete kuvvetlendireceğim. Sana ibadeti sevdireceğim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kadar ibadet, zikir, zikir, zikir, zikir. Yani ciltler dolusu kitaplar, abi kütüphane dolusu, sırf onun okuduğu dualarla dolu. Bu ne zaman yaşadığı vakitte bu nasıl sığdırmış bu kadar işi? Harplere de o yapmış, komutanlığı da o yapmış, imamlığı da o yapmış, fetvaları da o vermiş, sulhü de o yapmış, barıştırmaları da o yapmış, bütün insanların ziyaretlerine de o gitmiş, cenazeleri de o kıldırmış, hastaları da o ziyaret etmiş. Yani bu kadar iş ya. Bu kadar sahabe ondan yüz binlerce rivayet yapıyor ya. Bana şunu dedi, bana bunu dedi, bana şunu. Ne zaman bu kadar sohbet etmiş? Bir de bu kadar ibadet. Bir gece okuduklarına bakıyorsun, sabaha boylarsın ya uyumadan. Ne zaman uyumuş? Sana ibadeti sevdireceğim buyuruyor. Ve uynuke aleyhâse. Sana ibadete karşı sana yardım edeceğim. Hatta la yüküne şeyin uhabbe ileyke minel ibadeti. Habibim, sen bildiklerini amel et, ki etti. Ben de sana o kadar ibadeti sevgili kılacağım ki dünyada ibadetten sana daha sevgili hiçbir şey gelmeyecek. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle. Ne buyurdu? Cu'ilet, kurret, aynif, salâ. Gözümün nuru, bak gözünün ışığından daha önemli bir şey var mı insanın? Gözünün ışığı. Benim gözümün ışığı namaza. Namaza kondu diyor. Miraç gecesi Mevla ziyaretten ayrılmak hiç istemedi. Ya Rabbi bir daha inmeyeyim dünyaya. Kalayım burada, cennette. Mevla buyurdu, Habibim daha beş vakit namazı farz kıldım. Ümmetin namaz bilmiyor, abdest bilmiyor. E bu kadar insanı Müslüman edeceksin. Onları da davet edeceksin, sonra cennete onları da getireceksin, şefaat edeceksin. Şimdi burada kalırsan ben seni, sen beni görmeye doymazsın. Ben de seninle bulunmaya doymam. Velakin ümmetini cehennemden kim kurtaracak? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndü, öyle üzüntülü, öyle üzüntülü. Çünkü Allah-u Teala'yı ziyaret. Bir rüya görüyoruz da, güzel bir rüya. Uyanmak istemiyoruz. Bu uyanıyoruz lan, keşke uyanmasaydım. Ne zevk vardı, lezzet vardı diyoruz. Bir peygamberimizi, bir evliyayı gördüğümüzde ya. Düşün, Allah Teala yakaz atar uyanıkken gördü ya. Böyle bir şey var mı? Hiçbir peygambere nasip olmamış bir devlet. Onun için ne buyurur? Ma'udiye nebiyyum misle ma'udiyitu. Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Halbuki Zekeriya Aleyhisselam şehit edildi. Yahya Aleyhisselam'ın kafası kesildi. Zekeriya Aleyhisselam testereyle ağaçta biçildi. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Ya bu kadar peygamberler ne çileler çekti? E niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim kadar hiç kimse eziyet çekmedi? Çünkü aşkı, sevgiyi bilenler bunu anlar ki insana dünyada verilecek en büyük azap aşık olduğu. Tabii sevgi derken şimdi numaradan seni seviyorum, beni seviyorum, bunları konuşmuyoruz biz. Böyle hakiki aşıkların, Mecnun'un Leyla aşkı gibi, yani eriyen, yemekten içmekten kesilen, uyuyamayan ve o aşkta ölen. Aşk o. Yani hakiki bir aşk. Bu zaten böyle bir şey. Bette ölürse, zinaya da düşmeden gizlerse şehit oluyor. Düşünsene yani. Ne kadar büyük bir sıkıntı ki. E şimdi Resulullah'ın Mevla'ya aşkı nasıl bir şey? Onun kadar Rabbini seven var. Rabbinin onun kadar sevdiği kulu var. Yok. E şimdi o Miraç gecesi Allah ile halvet olmuş. Vasla uryan olmuş. Böyle bir makamda Musa Aleyhisselam'a bu nasip olmuş mu? Rabbi erini yanzır ile cemalini göster göreyim sen dedi. Galeren terani asla göremezsin ben dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e cennetten gösterdi kendini. Dünyanın buna tahammülü yok. Dünyada cemalini açsa güneşe tahammül edemiyor dünya. Güneş biraz aşağı gelse her şey yanacak. O kadar yukarıdan ortalık kavruluyor. Beni göremezsin bu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e bir tek gösterdi. O da ahirette cennete girdi de gördü. Dünyadan görmedi. Dünyanın Allah Teala'nın görülmesine tahammülü yok. Bura ona tahammüllü yaratılmamış. Cennet ona tahammüllü. Onun için cennete giren müminler de görür. İnşallah bu gece hürmetine biz de görürüz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece Mevla'yı gören gözleri hürmetine Allah cümlemize mübarek gece hürmetine. Bizlere de nasip eyle. Cennetinle, cemalinle, rıza-i şerif. Nikah-ı şerifinle, vuslatinle cümlemizi mesrur eyle. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ âliye sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Allahümme amin. Ya niye diyor ki benim kadar hiçbir peygamber eziyet çekmedi? Çünkü benim Allah Teala'yı görmemde aldığım lezzeti ve ona karşı olan aşkımı, muhabbetimi, o halveti hiçbir peygamber tatmadı. Tatmayan bilmez. En büyük acı ne acısıdır? Sevgiliden ayrılık acısıdır. E ben de en sevdiğim Allah'ımla görmüşken ayrıldım. Kimin için? Ümmeti için. Bizim için. Şu anda biz hiçbir şey bilmiyorduk o Miraç'tan inmeseydi. Hiçbir şey bilmiyorduk. Beş vakit namaz bile gelmemişti o zamana kadar. Nasıl cennete gidecektik biz? Ot gibi biteriz yiteriz kendimizi saman zannedecektik. Ateşten, deistlerin kafası gibi. E şimdi şu kadar ilmimiz var elhamdülillah. Onun için benim çektiğimi kimse çekmedi niye? E aşk acısını bilen bilir. Ben Allah'ıma aşık iken sevgili Mevlam'dan ayrıldım ya. Onun için hiç o tadı bulamadı. Üzüntüsü hiç geçmedi. Ne zaman namaza durdu, namazda Miraç'taki lezzet geldi ona. E şimdi namazı bırakır mı? Sen de diyorsun ki nasıl dayanıyor 4 saat ayakta? Ya öyle bir lezzet alıyor ki. Namazdan selam verdiğinde üzülmeye başlıyor. Namazı bitirdiğinde, namazdan sonra kederlenmeye başlıyor. Bir insan sevdiğinden ayrılmak ister mi? Ona doyar mı? Doymaz. Hakiki seviyorsa, hakiki sevgi sahibi ise o da namazdan doymuyor işte. Bak, sana ibadetten daha sevgili hiçbir şey gelmeyecek buyurdu. Sen bildiklerine amel ettiğin zaman sana bu makam vereceğim. Verdi. Onun için gözümün nuru namazda buyurdu. Herkes panik olduğu zaman oraya buraya kaçardı. O namaza kaçardı. Üzüntü geldi, sıkıntı geldi. Millet üf, püf. Hemen namaz. Hemen namaz. Devamlı. Hacet namazı, hüzün namazı, rüzgar etse rüzgar namazı, kıtlık olsa kıtlık namazı, kuraklık olsa kuraklık namazı, güneş tutulsa küsuf namazı, ondan sonra ay tutulsa husuf namazı. Yani misal. E bütün bunlar devamlı namaz. Her işte namaz. Sana diyor ibadetten daha sevgili hiçbir şey gelmeyecek. Burada kalıyorum. Ya Ahmet diyor devam ediyor. Önümüzdeki perşembe çok önemli. Bu dersi devam edeceğim. Ey Ahmet. Bitireceğiz. Yani birkaç dersle bu miracı bitirip bunları da Allah Teala cümlemizi bu faziletlerle müceyyen olmaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan edilen bu makamlardan ibadetten zevk alma, mansur muzaffer olma, iki canda aziz olma gibi daha birçok ona bahşedilen nimetlerden ona tebaiyet, ona tabi olma, sünnetine ittiba etme sebebiyle bizleri de azami derecede hissedar eylesin. Amin. Şimdi efendim, Selman-ı Farisi radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadis-i şerif nerede var? İmam Beyhaki'nin Fezailül Evkat isimli kitabında var. Bir de Şuab-ül İman isimli var. Fezailül Evkat tek cilt, Şuab-ül İman 7-8 cilt. İmam Deylemi'nin Firdevs'te var. İbn-i Asakir'in El Emali'sinde var. Fazl-ı Recep ile alakalı. Oralarda var. Bu hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Fî recebe yevmün ve leyletün ya'dilu sıyamu yevmihi sıyame miyeti senetin ve ya'dilu kıyamu kıyame miyeti senetin. Recep'te bir gece var. Onu ibadetle ihya etmek 100 seneyi teheccüdle ibadetle geçirmeye denk olur. Recep'in bir günü var. İşte o gecenin günü, ertesi günü yani yarın. O günün orucu 100 senenin orucuna denktir. Gibidir demiyor. Denktir. Denk. Tıpatıp. Ya bu kadar önemli. Ve ye liselâzim bekîne min recebe. O da Recep'in bitmesine 3 kaladır buyuruyor. Yani 27. gece bu gecedir. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu gece Kadir gecesinden de üstündür. Çünkü Mevla'yı bu gece gördüğü için. Bizim hakkımızda Kadir gecesi eftal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Miraç gecesi eftal. Çünkü bu gece nasip oldu Mevla'yı ziyaret. 13'ün bu gece ibadetle ihya edeceğiz. Yatsıyı cemaatle kılmışsınızdır veya kılacağız inşallah. Ondan sonra çünkü yatsıdan evvel başladık derse. Akşamı cemaatle kıldık elhamdülillah. Sabah namazı cemaatle kılalım. Evlerden işte hanımınla da cemaat yapsan tamam. Çocuğunla da cemaat yapsan tamam. Mevla cemaat sevabı böyle. Camiler açık olsaydı gidin diyecektik. Ama şimdi yine evde de iki kişi de olsak cemaat yapalım. Üç kişi de olsak cemaat yapalım. Hanım arkada dursun sana uysun. Veya çocuğunu kaldır. Cemaatle kılalım. Ondan sonra Yasin Şerif okuyalım. Tebarike okuyalım. Secde suresi okuyalım. Duhan suresi okuyalım. Bunlar ne zaman okuyacağız hocam? Yarın pazar zaten yatarsın mübarek adam. Okuyabilirsek okuyalım. Salavat-ı şerife, istiğfar. Şimdi birkaç rivayette bu. Enes radıyallahu anh'tan da geliyor. Fî racebe leyletün yüktebu lil amili fiyâ hasenâtü miyeti sene. Recep'te bir gece var. Yani bu gece bitmesine 3 kala. Onda salih amel işleyen işte ibadet, zikir, namaz, dua, mesela Kur'an tilaveti falan 100 senenin hasenatı yazılır. Yani 100 sene Kur'an okusan, 100 sene Yasin okusan gibi. Bu gece Yasin. Tebareke 100 sene tebareke okusan gibi. Nafile namaz 100 sene teheccüd. Bu gece öyle. Bu da Beyakî'nin Fezâil-i Evkât Şuab-ül İman'a geçiyor. Ondan sonra bu gecenin namazı. Birkaç rivayet var. Ben size birleştireceğim. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yani dergi sizin çoğunuzda var. Derginin 68. sayfasında. Kitapta şu anda kaçın sayfada bilmiyorum, Recep kitabında. Orada Firist'e baksanız kitabı olup dergisi olmayan orada yazıyor. Yani belki tarifi şu anda veriyorum. Aklınızda kalmazsa diye söylüyorum. Recep'in işte Miraç gecesi namazı, 27. gecesi namazı yazıyor Firist'e. Recep'te bir gece var. Onda amel edene 100 senelik haseneler yazılır. Recep'in bitmesine 3 gece kala, yani bu gece 12 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha, Kur'an'dan bir sure. Demek ki ayet demiyor da sure diyor. Sure ne demek? İnna atayna sure. Kulü Allah sure. İnna enzelna sure. Elem neşra sure. Elem tera keyfe sure. Lilafi sure. Kafirun sure. Felak sure. Nas sure. Bunun gibi. Her rekatta bir Fatiha, bir sure okursa. Ben sadece inna atayna kulü Allah. Tamam, her rekatta yine bir sure oluyor. Yani aynı sureleri de tekrar etsen. Tamam, her rekatta bir sure oluyor. Farklı sure demiyor yani. Farklı okursan biliyorsan oku. Her rekatta bir Fatiha, bir sure okursa. İki rekatta oturup selam verse yani. Her iki rekatta selam verse. Namaz bitti. Sonra 100 kere Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bundan eftal zikir yok zaten. Tesbih, hamd, tekbir, tevhid. Vakiatü salihat. İnsanın amel defterine kalıcı hayırlar bunlar. Diğer rivayette ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de var. Vakti yeterli olmayan, çok ağır uykusu gelenler Allahu ekber'e kadar yeter. ama ben daha yani fazilet kazanmak istiyorum dersen 100 kere yani devam ediyorsun. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu 100 kere okursa diyor. Diğer rivayette 100 kere estağfurullah var. O kolay zaten. 100 kere estağfurullah okuyalım. 100 kere de salavat-ı şerife. Ne demek salavatsız amel kabul olmaz ya. Yani bu diğer rivayette ama cem yapalım. Yani 100 kere de estağfurullah. 100 kere de Allahum salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Ondan sonra bu kişiyi ha burada da varmış o. Bir tek la havle ilave ediliyor. Bu hadiste de şart. Tamam, iki rivayette cem. Bir tek fark öbür rivayette la havle eklemiş. Subhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber 100 kere. Peşine istiğfar 100 kere. Peşine 100 kere de bana salavat okursa tamam. Ardından dünya veya ahiretten dilediği hangi bir hususta? Şimdi dünya işte koronadan kurtulmak, sevdiklerimizin korunması, Müslümanların korunması, vatanımızdan kalkması, İslam vatanından kalkması, bir an evvel ekonominin bozulmaması, yara almaması, bu belaların başından kalkması mesela. Sade bu değil ki. Ne isterse diye. Çocuğunun hayırlı evlenmesi, eşinin ıslahı veya çocuğun ıslahı, namaza başlaması, fakirliğin var, geçim darlığın var, itibarsızlığın var, neyse. Dünya ve ahiret, ahiret, cennet, nimet, Resulullah'ın şefaati, artık aklına cennet, ahiretle ilgili neler geliyorsa. Dünya ve ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de diyor sabah oruca niyet ederse, yani bu gece sahur yiyeceksin, bir de 27. gün orucuna, tek gün tutulabilir, ertesi gün tutma şartı yok, bugün tutmadım şartı yok, tek gün tutulabilir, bu çünkü müstakil oruç. Yani yarınki gün pazar tek gün tutulabilir. Efendim, sabah da oruca niyet ederse, eğer diyor bir masiyetle alakalı dua etmemişse, yani dualarında günah bir şey istememişse, şimdi koronadan beni koru, günah değil ki bu. Hanımımı hayırla ıslat, günah bir kötü bir şey değil ki ne? Bana şifa ver, oğluma akıl ver, imtihanını kazandır. Yani neyse yani. Bana işte hayırlı bir eş ver veya bana bir hayırlı iş ver veya bana bir araba nasip et. Misal yani dünyalık veya ahiretlik. Masiyet nedir? Piyango çektim çıkmasını nasip eyle. Bu kumar. Böyle olmaz. Veya efendim sen ya Rabbi komşunun arabasını kaza yaptır. Çok sinirimi bozuyor. Gıcık oldum adama. Böyle olmaz. Hasetlik, fesatlık, nazar, köm gibi yani İnsanları çekemediğinden yapılan dualar, başkalarına zarar ve zulüm gönderen dualar, bunlar masiyet. Ama adam sana hakikaten zulmediyor, seni esir almış, rehin almış, her gün dövüyor, mesela bir kadına tecavüz ediyor, kadın rehin olmuş evde, böyle insanlar yakalanıyor devamlı onlara. Yani devlet serbest bırakıyor, senet imzalatıyorlar, mesela zulüm de. O tabii ki kalkıp dua etse, ya Rabbi bu adamı kahret, katlet, onun hakkı var. Zulme uğrayan zalime dua, beddua edebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama şimdi adamın sana zulmü yok, zararı yok. Sen durup dururken adamı kıskancından şey yapıyorsun. İşleri bozulsun diye ya. Bu masiyet olursa Allah seni sevdiği için, acıdığı için, bu namazı kıldığın için o dua kabul etmiyor, seni günah sokmuyor. Ama diyor günahla alakalı bir şey istemediyse ne isterse istesin ama ne isterse istesin mutlaka Allah bütün dualarını gerçekten kabul edecek. Acayip bir dua. Bu namaz bu gece illa kalmış. Çok bir şey değil. 12 rekat. Bir Fatiha bir sure ya. Hep son rekatlarında kulüvallah okursanız zaten 6 kulüvallah sana efendim 6 tane başka sure ister. Ben başka bilmiyorum. İnna atayını. Tamam birinci de inna atayını oku. Fark etmez. Başka biliyorsan. İnna zelna li ilafi mübarek. İzâ zülzile lâkübü tekâsür. Bunların kafirun Kur'an'ın 1/4. Nasır, İzacan-ı Asrullah, Kur'an'ın 1/4. İnne Anzelna, Kur'an 1/4. İzacülcile, Kur'an'ın yarısı. İki tane okursan tam Kur'an hatmi oluyor. İzacülcile, Kur'an'ın yarısı. Ondan sonra, efendim, El-Hakim Tekasür, 1000 ayete denk. Böyle faziletli sureler biliyorsan, onlardan da okuyabilirsin. Ama İhlas zaten Kur'an 1/3. En sayı hadisi. Atel Kürsi, 1000 ayet. Ama Atel Kürsi olmaz. Atel Kürsi, sure değil. Sure okursa diye. Tamam. Efendim, bu şartla muradına nail olacaktır. Bir de iki rekat kılsa, bunu ayrıyetten kılalım. Yani 12 artı 2. Bu iki rekatta bir Fatiha 20 kulüvallah okuyor. Yani 40 ihlas ediyor. İki rekat. Bunu yaparsa namazdan sonra Resulullah Efendimiz'e 10 kere salavat-ı şerife den sonra bir duası var. Bu dua çok önemlidir. Bu dua Efendimiz'e Miraç'ta Allah tarafından nasip edilen müşahede ve halvet makamı hürmetine istendiği için 27. geceki İsra ve Miraç'ta üzüntülü kalbime rahmet et. Ve hep üzüntülüyüz yani bu virüsler, mikroplar, cemaata gidememek, kandil gecelerini cemaatle toplanamamak çok üzüntümüz var yani. Bu üzüntülü kalbimize merhamet eyle, davetime icabet eyle derse diyor, Allah Teala duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır. En mühimi şu, kalplerin öldüğü günde yani panikle son nefeste, işte görüyorsun ne ölümler var ya, nefesi toralarak, boğularak ölüyor bu virüsten. O halde bile yani o adam öleceği zaman Allah onun kalbini diri tutar. Yani iman nurunu söndürmez, kalbini gaflete düşürmez. Gaflet ölümden beterdir. Allah'ı unutmak. Onun için bu namaz imanlı ölmek için çok önemlidir. İmanlı ölmek için. Bu iki rekat peşine duası var. Dergide 69. sahifede. Kitapta bilmiyorum tam sayfasını. Recep kitabında şu anda yanımda yok. Onu da belki arkadaşlar siteye de yazarlar. Allahümme yeselüke bi müşahedeti esrâril muhibbîn ve bil halveti illeti hassaste biha seyyidel murselîn. حين أسريت بليلة السابع والعشرين أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين. Ben bunu işte eskiden yaptığım için ezberime kalmış. Efendim şimdi olsa hiçbir şey ezberleyemiyorum. Yaşlandım ya. Evvelce yaptıklarım kafamda kalmış. Şimdi ezberlemek zor oldu. Onun için siz yüzüne bakarak okursunuz. 69. sayfede. Yarınki gün, Miraç günü Resulullah Hasan-ı Basri Efendimiz, Abdullah İbni Abbas Efendimiz'den rivayet ediyor. Efendimiz 27. gün itikafa girerdi. Sabah namazından sonra. Şimdi itikaf camiye gidemiyoruz. Evlerde yani seccademizde ibadete devam ediliyor. Kerahat vaktine kadar namaza devam eder. Düşün bak öğlene yarım saat kalana kadar. 45 dakika kalana kadar sıralı nafile kılardı. Çünkü Cibril Emin'in bazı rivayetlere göre peygamberliği risaleti ilk getirdiği gün. 27. gün, yarınki gün. Onun için bunun çok önemi var. Yani öğleni kılınca kısa bir nafile işte son sünneti kıldıktan sonra 4 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha, birer Felak, Nas sureleri, 3 İnna Enzelna, 3 Kadir suresi, 50 İhlas okurdu. Daha sonra ikindi vaktine kadar dua devam ederdi. Bugün Resulullah böyle yapardı diye İbn Abbas Efendimiz radıyallahu teala anhuma bunu rivayet etmiş. Abdülkadir Geylani'de rivayet etmiş. Yani en azından şu 4 rekatı kılsak her rekatta bir Fatiha. Yarınki günü söylüyorum. Geceyi söyledim. Bir Fatiha, bir Felak, bir Nas tersten geliyor. 3 İnna Enzelna, 50 Kulüvallah. 200 Kulüvallah der ki üf ne günah kalır ne. Tertemiz olur çıkar Miraç günü. Allah Teala bizlere de ruhani Miraçlar müyesser eylesin. Amin diyen dillerin cehiminden azad edin. Şu mübarek gece dualar reddolunmaz. Hocam nerede o şey? Dua okuyacağımız. O iki duanın birini okuyacaktık ya. Birini okuduk, birini okumadık. Veba ile ilgili. Onu da beraber okuyalım. İnşallah Rahman. Biz de beraber. Amin. Subhane Rabbiyel Aleyhile Aleyhile Elbâbe. Elhamdülillâh Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve aleyhi sahibi ecmain. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim la ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve taqabbal minna innaka entes semiul alim. Allahumme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ma huve ehlu Allahumme ec'al ashabe nebiyyike sallallahu teala aleyhi ve sellem ma huve ehlu hususan Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el Ensari ve Ebu Şeybet el Hudri ve Muhammed el Ensari ve Ahmed el Ensari ve Humeyd el Ensari ve Şubet radıyallahu teala anhu ve sair وسائر أصحاب رسولك والتابعين في هذه البلدة المحروسة. آمين. اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخ روح روحنا وهادينا إلى الله العلي الحد محمود الوفي قدس الله أسراره العلي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم قهر الكفرة والفجرة اللهم اشغل الظالمين بالظالمين أخرجنا من بينهم سالمين Allahümme ekser lenâ minel ihvâni fiddîn ve ceallâ alâ sırâtun mustakîm. Erzuknâ l-ehliyete vel istikâmete ve husnel hizmeti. En eselükallâhümme fiddârâin teveffenâ müslimîn ve elhaknâ bis-sâlihîn ve ahşûn. Ma'an nebiyyine ve s-siddîkîne ve şühedâi ve s-sâlihîn ve rahmetik. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme Rabbena, Rabbena, Rabbena. Atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina rüşeda. Etmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. İnna neselüke el cenneh ve ne'udü bike minen nar. Neselüke ridâke vel cenneh ve ne'udü bike min sekhatike. Allahümme inna neselüke el cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlin. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسلم. Salli ala seyna Muhammedin tıbbil kulübe devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaya nur lebsal vudu. Kuvvetil ervahi ve gidaiha ve ruhil ervahi sirri bekaiha ve ala alihi ve sahbihi sellim. Amin. Amin. Allahümme amin. Allahümme naseluke minel khayri kulli acilihim acilihim. Ma alimna amin. Ma alimna. Eûzü bike minel şerri kulli acilihim acilihim. Ma alimna. Ma kazayte lena min kaza fecal akıbete ve reşede. Allahümme. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما الله من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا رب آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك آمين يا أرحم الراحمين. Taun ve babanın bu bulaşıcı hastalığın defu refu izalesi için Molla Ebu Bekir el-Ahşai Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri'nin meşayihtan hadis-i şeriflerde ve sair rivayetlerde geçen dualardan tertip ettiği el-müctebâ def'u taun vel-veba hizb-i şerifini okuyoruz. Sizler de beraber amin diyelim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhillezî tenezzehe fî ehadiyyetihî an bidâyeh وتعاظم في أبديته عن نهاية الأول الآخر الباطن الظاهر الذي لا يدركه وهم ولا يحيط به فهم. اللهم لك الحمد بعدد من حمدك ولك الحمد بعدد من لم يحمدك ولك الحمد كما تحب أن تحمد. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل عليه وعلى جملة رسلك وأوليائك وزمر ملائكتك وأصفيائك صلاة تعم بركاتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك. اللهم عظم برهانه وأبلج حجته وأبلغ مأموله في أهل بيته وأمته يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم إنك خلاق عظيم. اللهم إنك سميع عليم. اللهم إنك غفور رحيم. اللهم إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك أنت البر الجواد الكريم. فاغفر لنا وارحمنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. İlahena kad eteynake talibin fela teruddena haibin lem nezzel ila babi cudike mailin fenhec bina menahicel muttaqin ve elbisna khila'l imani vel yakin ve hassinna bidru'is sıdqi fe innehunne yakin ve la tec'alna mimmen yu'ahidu alet tevbeti fe yemin وَجَعَلْنَا بِفَضْلِكَ مِنْ اَهْلِ الْيَمِينَ اللّٰهُمَ اَنْتَ عَلَمُ بِنَا مِنَّا فَبِكَمَالِ جُودِكَ تَجَاوَزْ عَنَّا اللّٰهُمَّ اِنَّا قَدْ اَمْسَيْنَا لَا نَمْلِكُ دَفْعًا وَلَا رَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا فُقَرَاءُ لَا شَيْءَ لَنَا ضُعَفَاءُ لَا قُوَّةَ لَنَا وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَأَمْرُ كُلِّ شَيْءٍ رَاجِعٌ إِلَيْكَ اللهم فقونا على ما أمرتنا وأعنا على ما كلفتنا واصرف عنا شر من قصدنا وبغي من أرادنا اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر آمين اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا فيما قدرت لنا حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنك سميع الدعاء اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك من خلقك فنعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبيد ذكراه ابتدعناه وليس لك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلتجئ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت ربنا وتعاليت فنسألك اللهم لا إله إلا أنت أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر علينا عيوبنا وتكشف عنا كروبنا وتفرج عنا همومنا وغمومنا اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه عدد ما وسعه علم الله اللهم الطف بنا في كل عسير فإن التيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الإثم ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأفزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداري عدد ما وسعه علم الله اللهم آمين اللهم أنت الغفور الرحيم سبحانك لا إله غيرك اغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لنا يا تواب تب علينا يا رحمن ارحمنا يا عفو اعف عنا يا رؤوف ارأف بنا يا رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وطوقنا حسن عبادتك يا ربنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب افتح لنا بخير واختم لنا بخير وآتنا شوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلومات وبارك وسلم تسليما اللهم إلهنا وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل نسألك أن تستجيب دعوتنا وتعطينا رغبتنا اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا أيما عبدنا ومتى من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدعونك وأن تشركهم في صالح ما ندعوك وأن تعافينا وإياهم أن تتقبل منا ومنهم أن تتجاوز عنا وعنهم فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين اللهم نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصعة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معصيك حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق برضاك وحتى نناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى نخلص لك النصيحة حياء منك وحتى نتوكل عليك في الأمور حسن الظن بك سبحان خالق النار سبحان خالق النار سبحان خالق النار اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك نواصينا بيدك أمرتنا فعصينا ونهيتنا فأبينا هذا مكان العائد بك من النار لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي عنه أحد يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له إن قطع الرجاء إلا منك نجنا مما نحن فيه فأعنا على ما نحن عليه مما قد نزل بنا بجاه وجهك الكريم وبحرمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عليك آمين آمين آمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليتي صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك ندعو في نحور الأعداء والجبابرة يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك وهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب يا رب يا رب اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير يا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكسير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المصدر الضرير أن تعطينا رغبتنا وتفرج عنا كربتنا وتكشف عنا همنا وغمنا وتصرف عنا شر من كادنا وبغي من أرادنا وأذى من قصدنا يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا صاحب كل مزيد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العابدين فالمفرج عن المكروبين المرضح عن المغمومين فمجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا فإنه لا نازع لما أعطيت ولا يعصم ذا الجد منك الجد اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد من قدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبك حبا فيه إلهنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه وعلى آله وصحبه adede ma vesahu ilmullah. Allahümme ekfina kulle mühimmin min haythu şi'ina ve min eyne şi'ina. Hasbunallahu li dinina. Hasbunallahu li ma ehemmena. Hasbunallahu li men bega aleyna. Hasbunallahu li men hasedena. Hasbunallahu li men kâdena bisû. Hasbunallahu indel mevt. Hasbunallahu indel mes'eleti fil kabr. Hasbunallahu indel mizan. Hasbunallahu indel sırat. Hasbunallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkelna ve hu rabbul arsul azim. Allahümme salli ala seyna Muhammedin habibil emin. Allahümme inna ne'udu bike min mevtil fec'eti ve min ledgatil hayyeti ve min es-seb'i ve min el-haraki ve min el-garaki ve min en yekhirra aleyna şey ve min el-katli inde firari zahf. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillahi ala enfusina ve diyanina. Bismillahi ala ehlina ve envalina. Bismillahi ala kulli şeyin atana ve rabbuna. Bismillahi hayril esma. Bismillahi rabbil ardı ve sema. Bismillahi lezî la yedurru ma ismi da. Bismillahi iftetahna. Ve alallahi tevekkelna. Allah. Allah. Allah. Allahu rabbuna. La nüşriku bi ahada. نسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا أملكه غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت اجعلنا في عيادك وجوارك من كل سوء من الشيطان الرجيم اللهم أنت غياثنا فبك نغوث وأنت عياذنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة أجرنا من خزيك وعقوبتك وآمنا في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك فاصرف عنا شر عبادك واجعلنا في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك وعد علينا بخير منك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستجيرك من جميع كل شيء خلقته ونحترس بك منهن ونقدم بين أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فمن أمامنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فمن خلفنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن أيماننا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن شمائلنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن فوقنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن تحتنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلقتنا ربنا فسويت وقدرت ربنا فقضيت وعلى عرشك استويت وأمت وأحييت وأطعمت فأشبعت وأسقيت وأرويت وحملت في برك وبحرك على فلكك وعلى دوابك وعلى أنعامك فاجعل لنا عندك وليجة فاجعل لنا عندك زلفى وحسن مآب واجعلنا ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقائك واجعلنا نتوب إليك توبة نصوحا ونسألك عملا متقبلا وعلما نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكاء يا منجي الغرقاء يا محسن يا مجمل يا منعم يا متفضل يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وحفيف الشجر ودوي الماء يا الله أنت الله لا شريك لك نسألك اللهم أن تسكن هيبة عظمة قهرمان الجبروت باللطيفة النازلة الواردة من فيضان الملكوت حتى نتشبث بأذيال لطفك وكرمك فنعتصم بك من إنزال قهرك يا ذا القوة الشاملة والقدرة الكاملة يا الله يا الله يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع العلل منفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم ما وسعه علم الله اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون vel fucati ve su'il munqalibi fin nefsi vel ehli vel mali vel veled. Allahümme inna ne'ûzübike min et-ta'ni ve't-ta'ûn vel fucati ve su'il munqalibi fin nefsi vel ehli vel mali vel veled. Allahümme inna ne'ûzübike min et-ta'ni ve't-ta'ûn vel fucati ve su'il munqalibi fin nefsi vel ehli vel mali vel veled. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Adede zunubina hatta tuğfer. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil havzı vel kevser. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allahümme şefaate fina seyyidina Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem. Feemhilna ve ammirna fi taatike ve tekvat. Ve ammir bina menazilena fi mehabbike ve ridak. ولا تهلكنا بذنوبنا وسيئاتنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين امين اللهم صل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله bu okuduğumuz dua çok büyük bir duadır. Taun, veba, bela, bulaşıcı hastalıklar, illetler, marazlar, afetler, afetler, her türlü musibetten birçok hadis-i şerif, salavat-ı şerife, ismi azamı ihtiva eden birçok meşahın duaları toplanmış bu hizb-i şerifte. Bunu size biz ilk gün PDF attık sitemize. O büyük bir PDF'di. Onda bu dua var. El Müçteba diye başında yazıyor. Bu okunmak için. Sonra bugüne soruyorlar bu dua işte çıktı alacağız, eve koyacağız. Bu o değil. O İmam-ı Azam Efendimiz'den rivayet edilen dua. Başında yazdık. Zaten için okursanız kıraaten, hamlen efendim diyor vaz'an yani okuyarak da olur. Taş üstünde nuska olur, taşıyarak da olur. Eve koyarak da olur diyor. O İmam-ı Azam'ın duası kısa. O zaten PDF'te var. İnşallah bu önümüzdeki aydaki dergide bazıları işte şeyden okuyamıyoruz diyor yaşlar internetten falan. Onlar için dergiye de bastık. Dergi baskıya gitti. Önümüzdeki ay yani birkaç güne çıkar inşallah. Onda da eline alıp da okumak isteyenler için. Zaten yine kitap hazırlıyoruz. Onda zaten sayfalar dolusu ilim malumat bu hususta yazılmıştır. Allah'ımıza duadan başka çaremiz yok. Eddua muhul ibade. Dua ibadetin özüdür. İliğidir. Şu yalvarmak var ya dua etmek. Bu namaz. Namaz neyse bu olur. Zikir neyse bu olur. Tavaf neyse bu olur. Ömre neyse bu olur. Hac neyse bu olur. Dua ibadetin özüdür. Eddua vel ibadet. İbadetin ta kendisidir. Ödü'ün estecib lekum. Dua edin kabul edeyim buyuruyor. O sonra innelezin estekberun an ibadeti. Bak. Bana ibadetten büyüklenenler, bana dua etmekten kibirlenenler seyedhulune cehenneme dâhirin. Zelil ve hakir vaziyette cehenneme girecekler. Bak dua edin kabul edeyim diyor. Hemen peşine diyor ki bana ibadetten kibirlenenler. Yani ne demek? Dua ibadettir işte. Dua edin diyor. Peşine de ibadet etmeyenler diyor. Dua etmeyenler demiyor. Anla. Dua etmekten ağırlananların dünya ahiret nasibi yoktur. Dua eden mahrum olmaz. Men fütehalev babu dua fütehalev babu icab. Dua kapısı kime açılmışsa yani ettiriliyorsa bak ettirildik elhamdülillah. Dün ne kadar zikir dua kabul kapısı açılmıştır. Bitti. Men lem yuhrem iddua, lem yuhrem icab. Duadan mahrum edilmeyen, icabetten mahrum edilmez. Hadis-i şerif mübarek. Eddua nuru semaat var. Göklerin yerlerin nuru. Güneş, ay, yıldızlar duayla yanıyor ya. Eddua imadü semaat. Göklerin, yerlerin direği duadır buyuruyor. Şu gök kubbenin direkleri nerede gözükmüyor? Duayla duruyor diyor. Bunlar hep hadis-i şeriftir. Sen duayı hafife mi alıyorsun? Duayı hafife alan Müslüman olamaz yani. Onun için bu dua zaten size şeyde almış. Ben her gün okuyayım diyorsanız okuyun. Bu dua yani öyle acayip ismi azamları ihtiva ediyor ki o 27 makbul duadan da içinde kaç tanesi var? Var. Yani şurada sayfelerce dakikalarca okuduk Allah'ım. okumayı Miraç gecesinde nasip ettiğine göre kabulünde nasip etmiştir. Kesin. Bana dua edin, kabul edeceğim buyuruyor. Ücibu duavet et dahi zaten. Dua edin, duası kabul ederim buyuruyor. Böyle binlerce, on binlerce, bazı kandil geceleri zaten eve tıkandınız. Bir yere de camiye de nerede gidemediniz. Hep sohbet dinliyorsunuz. Bu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın amini redde olur mu yahu? Ben redde olacak bozuk adamım. Senin hürmetine ben de kabul olurum. Onun için biz itikat ettik. Rabbimize hüsnü zannettik. Bu geceki yapılan bu dua %100 kabul oldu. Elhamdülillah bu belalar kalkacak. Yeter ki tevbe-i nasuh üzere tevbe edelim. Kaza namazla oruçları yerine getirelim. Kul haklarına helallik dileyelim. Allah'ımıza müracaat edelim. Aç bu belayı bizden. Biz senin dinine hizmet edeceğiz diye söz veren Allah sözünde duranlardan eylesin. Belası kalkanlardan eylesin. Amin, amin. Bi hurmet taha ve yasin. Bu vesileyle Miraç gecenizi tebrik ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Estevdiukumullah lezî lâ tadayû edâyû. Estevdiullah dînekum ve emanâtikum ve kavâtim ve amâlikum. Hassantikum bil hayyil kayyum lezî lâ emûtu ebedâ. Ve defâtu annî ve ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ havle şerif hürmetine üzerinizden Allah belaları kaldırsın. Bütün musibetleri ref eylesin. Sevdiklerinizden de defuraf izale eylesin. Hepinize emanetleri zayi etmeyen Rabbime emanet ediyorum. İnşallah önümüzde salı akşamı şifa şerif dersi, maddi manevi dertlerimize de şifa olması vesilesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şemail dersine geldi. Resulullah Efendimiz'in fiziki özelliklerini de anlatacağız. Şifa şerifin esas merkez noktasına geldik dersimiz. İnşallah şifa şerif hürmetine de o dersi de dinlerken de şifaya niyet edeceğiz inşallah. Adı şifa şerif. Okunduğu yerde, bulunduğu arabada, ocakta, evde şifa olur. Belalar kalkar buyuruyor. Bütün ulema, meşayih, kazı, İyaz, bütün Osmanlı onu tab etti, bastı, dağıttılar. Onun için Şifa-ı Şerif kitabımız çok önemlidir. Onun da dersi de tabii onun ruhu manalarını anlamaktır. Salı günkü dersimizde buluşuruz. Sonra çarşamba var, perşembe var. İnşallah. Benim de nefesim çıktığı kadar sizlerin hizmetinizdeyim. Bu mübarek gecede kılacağınız namazdan sonra yapacağınız müstecap dualar içerisinde bu fakirin de hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetten ayrılma, mahrum olmaması, elden ayaktan düşmeyip, bu yoldan, ehl-i sünnetten ayrılmayıp, hayırlı uzun ömürle size, dinimize, ehl-i sünnete hizmetlerinin nasip olması ve ihlas ve kabul sırrına mazhar olması için hepinizden Allah rızası için dua istiyorum. Ben de sizi unutmayacağım. Şu anda dinlemiş olanların hepsini duaya katacağım. Allah'ım bu mübarek gecenin namazını kılmaktan bizi gafil eylemesin. Bu mübarek gecede teheccüd kılanlardan eylesin. 12 rekatı kılanlardan eylesin. Müstecap duaları peşine yapanlardan eylesin. Kabulünün eserini bu mübarek gecenin sabahında izhar eylesin. Yarın orucunu mübarek eylesin, muvaffak eylesin, yardım eylesin. Zikrine, şükrüne karşı, güzel ibadetine karşı bize yardım eylesin. Bize ibadeti canımızdan, malımızdan, çölün ortasında güneşin efendim dillerimizi, ciğerlerimizi çatlattığı anda serin sudan daha sevgili, daha tatlı eylesin bize. Fazl-ı keremiyle amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesiyorum elhamdülillah. Şeref-i Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahibi ve şahina kâfeden ve lâ ruhu. Efendim bağımız hâsı. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Asum, Beyullah-ı Raşan. Alâbni Hattar, Muhammed Halid, Tıya ibn-i Hacı, Abdullah el-Meksi, Mustafa, Hüsmet, Garibullah, Bükşe, Efendi, Halil. Ali Rıdâ, Bezzaz, Efendi, Hüseyin, Hüseyin, Efendi, Şehir. Ve lâ Hüseyin, Abdülkadir, Geylani, ve lâ Hüseyin, Abdi. Ahmed el-Bedevi, ve lâ ruhu seyyidina. İbrahim el-Dusuki, ve lâ ruhu seyyidina. Ebu Hasan el-Şadeli ve Arsel, Seyyid Ahmed el-Rifai ve Arsel. O kayrı menbeci ve ila ruhu seyyidina. Hayati Harrani ve ila ruhu seyyidina. Saadatina ve meşayihina. Necmüddin Kubra ve ila ruhu seyyidina. Ahmed Yesevi ve ila ruhu seyyidina. Ubeydullah el-Ahrar el-Semerkandi ve ila ruhu seyyidina. Tuhal-i Gucduvani ve ila ruhu seyyidina. Yusuf el-Medani ve ila ruhu seyyidina. Ve Yezid el-Bastami ve ila ruhu seyyidina. Hasan el-Kharakani ve ila. Sadatina al-kiram, mashayikhina al-azam, ila ruhi amwatina amwatil muslimin. Fatiha, a'udhu billahi minash